ทวารหูก็มีบ้างแต่ทวารที่เสียใจก็ทวารตานี่ก็โทสะเพราะทวารตานี่ก็ไม่ใช่น้อยๆเหมือนกันเห็นไหมจะเขียนสองอย่างนะอันนะสมมติว่าสีหนึ่งสีนี้สัญลักษณ์เขาคือสุภะงามสีกับตาใช่ไหมทีนี้จักขุวิญญาณอันนี้อุเบกขาเวทนาขาเวทนาชวนะเป็นโลภะนี่เขียนคร่าวๆนะเขียนมากหมึกมันแทงนะอันนี้เป็นสีเหมือนกันปฏิฆะคือที่เขียนว่าปฏิฆะเนี่ยนะแปลว่าอาจจะเป็นสีของศัตรูนะนะอาจจะสีของศัตรูหรือว่าสีของรถที่มันเสียสีบ้างอะไรบ้างอ่ะสีแบบนี้นะเห็นไหมก็ตาเหมือนกันอันนี้ก็จักขุวิญญาณอันนี้ก็อุเบกขาแต่อันนี้โทสะถามว่าโทสะนี้เป็นเท่ากับอะไรโทสะนี้เรียกว่าโทมนัสเวทนาอันนี้เป็นโสมนัสนะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าความต่างแห่งเวทนาเพราะความต่างแห่งผัสสะความต่างแห่งผัสสะเพราะความต่างแห่งธาตุเอาไหมนะหนึ่งเวทนาต่างเพราะผัสสะต่างถามว่าอันนี้นะคือผัสสะอันนี้ก็ผัสสะเนี่ยนะต่างอันนี้เป็นโดยวิบากอกุศลผลของอกุศลก็ขออภัยอันนี้ผลของกุศลอันนี้ผลของอกุศลถามว่าผัสสะนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะพุทธพจน์บอกว่าความต่างแห่งเวทนาเพราะความต่างแห่งผัสสะอันนะเพราะอันนี้เป็นกุศลวิบากอันนั้นเป็นอกุศลวิบากความต่างแห่งผัสสะเพราะความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งเวทนาเพราะความต่างแห่งผัสสะเอาผลมาตั้งก่อนคือไอเวทนาอันนี้ก็จริงอยู่อุเบกขากับอุเบกขาก็จริงอยู่ถามว่าทำไมเวทนาตรงนี้จึงเป็นอุเบกขาทั้งคู่ทำไมจันติทำไมทางตานี่จึงเป็นอุเบกขาเวทนาทั้งกุศลวิบากกุศลวิบากฮะไม่เข้าใจกว้างอีกนิดนึงอ๋อเหรอนักวิชาการเขาก็คุยอย่างนี้แหละโดยมากเขาบอกว่าที่ทำไมจึงเป็นอุเบกขาทั้งคู่ไม่เหมือนกับทวารกายทวารกายนั้นเป็นสุขกับเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าอันนี้อุปาทายรูปอันนี้ก็อุปาทายรูปมันกระทบกันมันความแผ่วของการกระทบเนี่ยนะมันไม่ได้มาชนปักเลยนะมันจึงอุเบกขาเหมือนกันเนี่ยนะนี่คือความเป็นอุเบกขาแต่ทวารกายเนี่ยนะเนื่องจากอันนี้เป็นประสาทรูปอันนี้เป็นมหาพูดอันนี้หยาบกับละเอียดกระทบกันเหมือนกับค้อนทุบอะไรสักอย่างหนึ่งนะมันเลยเป็นสุขเวทนากับทุกขเวทนาแต่ตรงนี้ที่เป็นอุเบกขาเหมือนกันเนื่องจากประสาทรูปกับประสาทรูปเท่านั้นเองอย่างสีผู้การไม่ได้วิ่งเข้ามาชนในลูกตาเลยทับผู้อันนี้เป็นโพธิภพแล้วไม่ใช่สีละนี่นะเพราะฉะนั้นอุเบกที่เป็นอุเบกขาเนื่องจากอุปาทายรูปกับอุปาทายรูปแต่สุขทุกข์ทางกายเนื่องจากมหาพูดเนี่ยนะมันรุนแรงก็เลยเป็นสุขกับเป็นทุกข์ไปอันนี้คือความเป็นอุเบกขาเวทนาแต่เวทนาเนื่องจากคุณภาพของสีเป็นตัวกำหนดผัสสะเนี่ยนะผัสสะก็เลยเป็นค่าต่างของเวทนา คิดดูเวทนาอันนี้หัวเราะเท่ากับโสมนัสอันนี้เท่ากับหัวเราะแต่โทมนัสอันนี้เท่ากับร้องไห้อุเบกขาเหมือนกันแต่กุศลวิบากกับอกุศลวิบากเพราะฉะนั้นพุทธพจน์จึงแสดงที่ว่าเมื่อกี้ว่าความต่างแห่งเวทนาเพราะความต่างแห่งผัสสะความต่างแห่งผัสสะเนื่องจากความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งธาตุเนี่ยธาตุยังไงธาตุคือจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุแต่ถ้าตาคนเดียวกันเนี่ยมีนายกออันนี้ก็ตาของนายกอเหมือนกันแต่นายกอคนเดียวกันเนี่ยตอนที่รับกุศลวิบากตอนที่รับอกุศลวิบากเอางี้นะตอนที่เห็นเพื่อนรักกับตอนที่เห็นเพื่อนตายอย่างนั้นเนี่ยเห็นเพื่อนรักก็มาก็ดีใจใช่ไหมแต่ว่าเห็นเพื่อนตายต่อหน้าต่อตานะที่จริงก็คนคนเดียวกันเนี่ยตาเนี่ยนะที่ใช้ว่าเดียวคือมันสันตติเดียวมาทีนี้สีอันนี้น่าปรารถนาตอนที่น่าพอใจเนี่ยนะสีอันนี้ก็เป็นสีที่เป็นสุภาหมายความว่าเป็นสีที่สมบูรณ์น่าปรารถนาจากคูวิญญาณเป็นกุศลวิบากเนี่ยนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะเพื่อนจากไปเนี่ยนะเป็นสมมติว่าเป็นอกุศลวิบากที่เรียกว่าเพื่อนกำลังตายต่อหน้าต่อตาหรือคนชักต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะก็อกุศลวิบากหรือเอาตัวอย่างคุณมิลาวันนี่ก่อนอันนี้สมมติว่าหมาขี้เรือนอันนี้เจ้าตัวที่บ้านนะคุณลาวันอันนะตัวที่บ้านอ่ะอันนะนี่ถ้าเห็นอันนี้นะโอ้ดีใจหัวเราะมาที่กินข้าวไหมเหงาไหมอะไรก็ทักไปเรื่อยใช่ไหมโสมนัสไปใหญ่เลยเนี่ยนะแต่ถ้าจะเป็นตัวขี้เรือนเนี่ยโอ้ยเสียใจแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นเดือดร้อนใจแล้วนะวิตกกังวลแล้วก็สีเหมือนกันแต่เนื่องจากความต่างแห่งสีคือความต่างแห่งธาตุสีก็เป็นธาตุเนี่ยนะในคุณภาพของสีก็ยังแบ่งสีเป็นอย่างเลวใช่ไหมสีบางอย่างเป็นอย่างเลวสีบางอย่างเป็นอย่างประณีตนี่นะหีนางวาปณีตังวานะรูปบางอย่างสามรูปบางอย่างประณีตความแตกต่างกันของสีหรือความแตกต่างกันแห่งธาตุเนี่ยนะโดยเฉพาะจักขุวิญญาณธาตุเวทนาที่จะเป็นอุปนิสัยแก่ชวนะเป็นต้นก็มีความแตกต่างกันคนที่จะเจริญเวทนานุปัสสนาเนี่ยนะนับว่าเจริญที่พิจารณาปัจจัยนี้ก็นับว่ายากพอสมควรอย่างหนึ่งเพราะต้องสังเกตทั้งวัตถุวิญญาณและอารมณ์สามตัวนี่นะจึงจะเจริญเวทนานุปัสสนาได้ถ้าไม่เรียนรู้พวกนี้นะเวทนานุปัสสนาจะที่เรียกว่าระดับรู้ปัจจัยแล้วไม่ใช่ของง่ายนะก็รอให้มันดีใจก็เออนี่ดีใจทีงกำหนดเรากำหนดรู้ไปแค่นั้นแหละหรือเสียใจทีก็กำหนดรู้ทีงแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยดูท่ามันเมื่อไหร่จะจบจะสิ้นสักทีก็ไม่รู้นะเพราะว่าจะต้องเรียนรู้แม้กระทั่งว่าผัสสะอะไรก่อให้เกิดปัจจัยอะไรเป็นต้นเนี่ยนะผัสสะแบบนี้ก่อให้เกิดปัจจัยแบบนี้ถ้าปัจจัยแบบนี้อันนี้เขาจะยอมเสียสตังค์ให้นะอะไรเงี้ยนะพวกขายสินค้าทั้งหลายแหล่ก็จะมาหาทำธาตุอันนี้เนี่ยเพื่อกระตุ้นผัสสะและเวทนาเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยมีโลภะหรือมีโทสะก็มาแต่งที่ธาตุซะแต่ทีนี้ในบรรดาสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยใช่ไหมอันนี้ก็เกิดจากปัจจัยเนี่ยนะทีนี้ในบรรดาสีเนี่ยนะโดยมากเมื่อคนรับรู้สีแล้วไม่ได้อยู่แค่สีจะต่อด้วยอะไรเรียกว่าต่อด้วยมโนทวารวิถีที่เรียกว่าเรื่องราวคำว่าเรื่องราวนั้นเป็นคำพูดประชุมกันนี่นะอักษรหลายอักษรเรียกว่าเป็นมาประกอบกันเรียกว่าเป็นคำใช่ไหมหลายพยางมารวมกันเรียกว่าเป็นหลายคำมารวมกันเรียกว่าประโยคหลายประโยคมารวมกันเรียกว่าวักหรือเรื่องวักหลายวักมารวมกันก็เป็นเรื่องหลายเรื่องมารวมกันเรียกว่าหนังสือเป็นเล่มเนี่ยนะหลายเล่มรวมกันเรียกอะไรก็หลายเล่มเพราะคำว่าเรื่องก็จะนำมารูปแบบอย่างนั้นแหละ เนี่ยนะก็คืออาศัยหลายๆสิ่งมารวมกันทั้งอารมณ์ทั้งที่เป็นบัญญัติและปรมัตถ์มาคละเคล้ากันไปรวมๆกันเรียกว่าเป็นเรื่องคนที่จะมาเจริญสิ่งเหล่านี้ก็จะมาค่อยๆแยกเป็นแยกว่าอะไรเป็นอะไรก่อนในเบื้องต้นเนี่ยนะงั้นการพิจารณาพวกนี้ถามว่าถ้าเป็นเวทนานุปัสสนาเนี่ยจุดมุ่งหมายเจริญเพื่ออะไรเนี่ยนะเพื่อละสุขสัญญาอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายสำคัญโดยมากว่าเราเป็นผู้เสวยใช่ไหมหรือที่เรียกว่ามีสัตว์เป็นผู้เสวยแต่ที่จริงแล้วไอ้เวทนาเนี่ยถามว่ามีใครเสวยไหมเพราะเนื่องจากปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้หรือว่าสุขทุกข์อันนี้ใครทำให้เนี่ยนะใครเป็นคนทำให้สุขทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยนะแต่ว่าถ้าลัทธิอื่นๆเขาก็จะบอกว่าผู้นั้นทำให้ผู้นี้ทำให้แต่ที่จริงแล้วเกิดจากปัจจัยนั่นเองเนี่ยนะเกิดจากปัจจัยทีนี้ถามว่าถ้ารู้ปัจจัยแล้วละทิฏฐิอะไรทำไมถ้ารู้ปัจจัยแล้วละอุเฉททิฏฐิละอุเฉททิฏฐิความเข้าใจที่ว่าไม่มีเหตุแต่ถ้ารู้ปัจจยุปบันอย่างดีจะรู้ละสัสสตทิฏฐิได้ว่าที่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นพืชเนื่องกันหมดเพราะมันเนื่องด้วยปัจจัยแต่ละปัจจัยเนื่องด้วยอารมณ์แต่ละอารมณ์นั่นเองทีนี้ถามว่าเวทนาในจิตดวงนี้กับเวทนาในจิตดวงนี้คือที่เป็นกุศลวิบากและอกุศลวิบากเนี่ยทำไมจึงมีอิทธิพลต่อชวนะเวทนาทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะสรุปแล้วทั้งอุเบกขาทั้งฝ่ายเรียกว่ารูปารมณ์ที่ไม่ดีก็เป็นปัจจัยแก่โลภะเหมือนกันเวทนาที่ได้รับอารมณ์ที่ดีก็เป็นปัจจัยแก่โลภะเหมือนกันเห็นไหมเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นไปได้หรือเปล่าไม่ทราบนะที่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำปริญญาก็โดยมากสมมติว่าถ้าได้รับสมมติว่าอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าสีที่ไม่ดีที่ไม่น่าปรารถนาอยากให้เป็นอย่างนั้นไหมไม่อยากคิดแล้วคราวนี้จะทำยังไงดีเนี่ยนะคืออันนี้ถ้าบางคนก็อาจทำด้วยกรุณาเนี่ยนะบางคนก็ทำด้วยโลภะแต่ตอนนี้เรากำลังพูดถึงโลภะเป็นพื้นก่อนสำหรับผู้ที่เป็นโลภะนะผู้ที่เป็นกุศลก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่นี้เราพูดในส่วนที่เป็นโลภะในฐานะสมุทัยต่อไปเนี่ยนะแล้วก็พูดถึงคนที่เป็นโลภะเพราะสีแบบนี้เพราะอยากให้สีแบบนี้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยไปใช่ไหมผู้ที่ได้สุขก็ปรารถนาสุขยิ่งขึ้นไปผู้ที่ได้รับทุกข์อยู่เนี่ยนะเช่นเวทนาที่ไม่ดีก็ปรารถนาให้มีความสุขเพราะฉะนั้นจะเจออารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีก็ก่อให้เกิดเวทนาก็ก่อให้เกิดตัณหาพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่าเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเนี่ยนะสรุปนะทั้งรับสีที่ไม่ดีก็เกิดตัณหาแต่ตัณหาหลังจากโทสะแล้วจึงมีตัณหาแต่อันนี้ก็ตัณหามาตรงๆเลย ถ้าในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะฮะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนานี่ก็ต้องหมายถึงในชวนะทั้งส่วนใหญ ่ถ้าปฏิจจานั้นเวทนาเป็นชาติวิบาก เป็นชาติวิบากก็ผัสสะเวทนาก็เป็นอุเบกขาหมดทีครับ ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าสังนะสัมปติชนะสันติรณะนะอันนี้เป็นทั้งอุเบกขาและโสมนัส ก็ผัสสะเนี่ยผัสสะในจักขุวิญญาณนี่นะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นวิธีที่ท่านแสดงเนี่ยนะว่าผัสสะเป็นปัจจัยแก่อุเบกขาเวทนาในดวงเดียวกันด้วยอำนาจปัจจัย ชาตาปัจจัย เจ็ดปัจจัยเจ็ดหรือแปดปัจจัยทำไมนะ ตัวเลขไปก่อนสหชาตชาติใหญ่4ปัจจัยก่อนสหชาตะปัจจัยสัมปยุตตปัจจัยนิสยปัจจัยอธิปัจจัยแล้วก็อวิคตาปัจจัยเนี่ยนะแล้วก็อัญญมัญญปัจจัยสัมปยุตตปัจจัยวิปากปัจจัยอาหารปัจจัยได้8ปัจจัยเนี่ยนะภาษาเป็นปัจจัยแก่เวทนาในดวงเดียวกันได้8ปัจจัยภาษาเป็นปัจจัยแก่เวทนาที่เกิดร่วมกับสัมปติชนะได ้อะไรนะอะไรนะผัสสะเป็นปัจจัย ผัสสะที่ในจักขุวิญญาณเป็นปัจจัยแก่เวทนาที่ใน อ๋อคือเวทนาได ้ที่ในสัมปติชนะอนันตระปัจจัยสมานันตระปัจจัยอนันตรูปนิสยปัจจัยนัตถิปัจจัยแล้วก็วิคตะปัจจัยเนี่ยนะทีนี้ผัสสะที่เป็นปัจจัยแก่โสมนัสสันติรณะนะปกตูอย่างเดียวปกตูปะนิสยปัจจัยปกตูปานิสยปัจจัยทีนี้เวทนาอันนี้เนี่ยนะเส้นโสมนัสเวทนาเนี่ยเป็นอันนี้จะมีมโนทวาราวชนะอีกดวงหนึ่งเป็นปกตูปานิสยปัจจัยแก่โลภะอย่างหนึ่งก่อนเมื่อไรก็ตามที่โลภะในมโนทวารวิถีหลังจากนั้นมาคิดถึงก็เป็นปัจจัยโดยอารัมมณปัจจัยอารัมมณูปริสยปัจจัยอารัมมนาธิปติปัจจัยเนี่ยนะก็คือคิดถึงที่เคยเสเวยเนี่ยนะคือคิดถึงความสุขที่เคยได้รับมาการก่อน มันยุ่งมันยากมุงกระต่ายจริงๆมันจริงๆยุ่งกว่านี้นะ อันวิธีที่สังเกตสิ่งเหล่านี้นะก็พยายามนึกแยกๆทีละอารมณ์ก่อนเนี่ยนะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะนึกแยกๆทีละอารมณ์ก่อนว่าเมื่อรับอารมณ์หนึ่งอารมณ์แล้วเกิดธรรมะอะไรขึ้นบ้างในสิ่งนั้นๆเนี่ยนะหรือว่าคำสอนพูดถึงสิ่งเหล่านี้อย่างไรบ้างแต่อย่าลืมว่าภูมิในการวินิจฉัยอันนี้เป็นภูมิไหนโดยวิสุทธิเป็นวิสุทธิชั้นไหนในสิ่งที่เป็นจริงถ้าเอาวิเคราะห์ในชีวิตจริงๆนะที่พูดเนี่ยพูดถึงปัจจัยเป็นวิสุทธิไหนกังขาวิตรณวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิก็ต้องมีทิฏฐิวิสุทธิเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นความเข้าใจในเรื่องรูปนามขันธ์5ขนาดไหนทิฏฐิวิสุทธิมีอะไรเป็นปัจจัยจิตตวิสุทธิหรือศีลวิสุทธิเป็นปัจจัยที่สำคัญเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวิสุทธิล่างๆก็นับว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากแต่ถ้าหากว่าศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิไม่แน่นวินิจฉัยพวกนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายนักเนี่ยนะก็นับว่าไม่ใช่ของง่ายอันนั้นในขั้นการขีดเขียนก็นับว่าไม่ยากนักแต่ว่าไอ้ที่จะสงเคราะห์ว่าอะไรเป็นอะไรในชีวิตเนี่ยอันนี้ก็ไม่นับว่าง่ายอย่างยกตัวอย่างเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะไอ้วิเคราะห์ว่าจักขุวิญญาณอันเนี้ยเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากใครวิเคราะห์บ่อยมั้ยจิตเห็นอันเนี้ยเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากวันหนึ่งคิดได้กี่ครั้งอ่ะกัมมสกตาดูว่าแม่นขนาดไหนหรือว่ากัมมสกตาศรัทธามีมากมั้ยเห็นมั้ยได้ยินเสียงเนี่ยโสตวิญญาณเนี่ยเป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากนะทีนี้ว่าไอ้วิบากเราเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรนะก็มานั่งค่อยๆวิเคราะห์ไล่ๆดูเนี่ยได้ยินเสียงนกเนี่ยวิบากอะไรโสตวิญญาณเนี่ยเป็นอกุศลวิบากมีอะไรเป็นปัจจัยเสียงนกเป็นอารัมมณปัจจัยเจตนาที่เป็นอกุศลในอดีตเป็นนานขคเนกกรรมปัจจัยโสตวิญญาณเป็นวัตถุของวิญญาณอันนี้ทีนี้เมื่อได้ยินเสียงแล้วคิดยังไงต่อไปนะบางคนก็อาจจะมีเมตตานะได้อาหารหรือยังไม่รู้มีความสุขไปอะไรไปหรือบางคนเนี่ยโอ้ไปอยู่ไปกินยังไงนะหรือบางคนเนี่ยนี่นะดีนะถ้าเอาไปร้องให้ฟังที่บ้านสัก 2-3 ตัวใช่ไหม นะหรือว่าโอ้ยร้องอะไรรำคาญเหลือเกินเงี้ยการได้ยินอันนี้เป็นปัจจัยให้ความคิดอันใหม่เกิดขึ้นความคิดอันนั้นอ่ะถ้ามีกรรมสกตาก็มาแยกแยะอีกครั้งหนึ่งว่าเออถ้าคิดอย่างเงี้ยมีผลต่อชีวิตในอนาคตต่อไปอย่างไรเนี่ยนะอันนี้หนึ่งเสียงนะหนึ่งอารมณ์และอารมณ์อื่นๆก็มาวิจัยลักษณะนี้บ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยถ้าวิจัยอ่อนเนี่ยนะประเภทที่จะเจาะรายละเอียดสิ่งเหล่านี้ก็นับว่าอ่อนไปตามนั้นอีกเนี่ยนะเพราะว่ากรรมสกตาเป็นต้นเนี่ยเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์วิจัยธรรมะชั้นสูงอยู่แล้วอันถ้าหากว่าคนที่ไม่สังเวชในกรรมเรื่องและผลของกรรมเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่ทราบว่าแน่ใจจริงหรือเปล่าว่าคำพูดเหล่านั้นเป็นไปเพื่อวิวัตตะถามว่าวิวัตตะคืออะไรคือคำสอนที่เป็นไปเพื่อพ้นจากกรรมนั่นเองพ้นจากกุศลและอกุศลหรือเป็นไปเพื่อลอยบุญและละบาปเป็นไปเพื่อลอยบุญและละบาปเนี่ยนะบุญก็ไม่ต้องการเพราะว่าบุญก็ยังมีวิบากอยู่แต่ถ้าหากว่าฐานแห่งกุศลไม่เพียงพอก็จะละบาปแล้วก็ลอยบุญไม่ได้พระพุทธเจ้านี่ตอนที่พระองค์เจริญวิปัสสนาเนี่ยนะมหากุศลเกิดมหาศาลนะฌานในจิตเป็นต้นก่อนหน้านั้นกุศลก็เกิดมหาศาลแต่ไม่ให้ผลเลยไม่ให้ผลในลักษณะอุปชาเวทนียกรรมเป็นต้นต้นไปเนี่ยนะให้ผลบางอย่างก็จะให้ผลเฉพาะทิฏฐธรรมอย่างเดียว ในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยตกลงผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเนี่ยโดยปัจจัยอะไรแน่ครับ ผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาถ้าดวงเดียวกันก็สหชาตชาติถ้าดวงถัดมาก็อนันตรชาติหลังจากนั้นมาก็ปกตูปะนิสยชาติ แล้วจริงๆในปฏิจจสมุปบาทท่านมุ่งหมายเอาอันไหนแน่ครับเพราะว่ามันเราจะเห็นว่าถ้าจะบอกว่าผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาใน ถ้าในปฏิจจสมุปบาทนะโดยมากเน้นเวทนาที่เป็นวิบากแต่ถ้าเป็นเวทนาที่อื่นนะเช่นเวทนาที่ว่าอาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณความประชุมของธรรมสามอย่างเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาถ้าตรงนี้ได้แก่เวทนาในชวนะด้วย เป็นปกตูโดยปกตู เจตนเนี่ยนะถ้าตามนี้นะในปฏิสัมภิทากล่าวว่าอันนี้จะยกเอาในปฏิสัมภิทามาให้ดูก่อนล็อกก็ได้เขียนตามเมื่อกี้เลยนะว่ามโนแล้วก็ชวนะใช่ไหมอันนี้เท่ากับมโนวิญญาณทีนี้ในยะหนึ่งนะตามปฏิสัมภิทาท่านบอกว่าผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาเพราะฉะนั้นผัสสะตรงนี้ท่านหมายเอาผัสสะในชวนะนี่นะในยะสุดท้ายเมื่อกี้นะที่เขียนให้ก่อนนะหมายเอาผัสสะในชวนะผัสสะในชวนะถามว่าภาษาเราเนี่ยเป็นปัจจัยอะไรแก่เวทนาในชวนะภาษาอันนี้เนี่ยนะเฉพาะตัวเองเนี่ยนะได้7ปัจจัยสหชาตชาติใหญ่4ปัจจัยสหชาตาสหชาตานิสยสหชาตติสหชาตาวิคตะ4ปัจจัยก่อนสัมปยุตอัญญะแล้วก็วิบากไม่ได้เพราะในชวนะถ้าในปฏิสัมภิทานะเอาภาษาในชวนะถ้าในอธิตตปริยายสูตรถ้าในปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นจะเอาในชาติวิบากเนี่ยนะก็ต้องที่ว่าไปเมื่อกี้ว่าจะกล่าวตามคัมภีร์ไหนอย่างนั้นเถอะแล้วก็มีตัวหนึ่งนะภาษาเป็นปัจจัยแก่เวทนาในชวนะโดยอาหารได้7ปัจจัย ถ้าผัสสะในดวงชวนะดวงที่1เป็นปัจจัยแก่ดวงที่แก่เวทนาในดวงที่2โดยอนันตระสัมมนันตระอนันตรูปนิสยะแล้วก็นัตถิวิคตะแล้วก็อาเสวนะเห็นไหมประมาณ6ปัจจัยถ้าผัสสะเป็นปัจจัยแก่ดวงถัดต่อๆมาเป็นปะกะตูปะนิสยปัจจัยเห็นไหมแต่ถ้าผัสสะในภวังเนี่ยนะถ้าแบบปฏิจจานะถ้าแบบปฏิจจานเนี่ยมโนวันผัสสะในมโนภาษาในมโนเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่เวทนาในมโนนี้ด้วยอำนาจปะกะตูเป็นต้นนะที่จริงแล้วหรือเมื่อไหร่ที่ชวนะมาคิดเรื่องนี้นะอันนี้ก็เป็นอารัมมณะเอาเรื่องภวังค์มาคิดเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นภาษาก็เป็นอารัมมณะปัจจัยแก่ชวนะถ้าพอใจภวังค์ของตัวเองอย่างเต็มที่อารัมมณาธิปติอารัมมณูปริสยะเนี่ยนะก็จะบวกอธิปติเข้ามาอีกตัวอธิปติแล้วก็อารัมมณูเพราะจะคิดก็เป็นลักษณะนี้อันนี้ถ้าพูดตามปฏิจจานะหรือว่าจะเอาเวทนานัยยะไหนก็ว่าไปตามนั้นกันแล้วกันภาษาเป็นปัจจัยแก่เวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาใช่ไหมตัณหาก็เป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิกันแล้วกันง่ายดีปฏิสนธิทีนี้เมื่อเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิเนี่ยนะเอาหมายว่าในบรรดาชวนะเหล่านี้เนี่ยนะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันช่วงที่เป็นตัณหากับอุปาทานที่จริงมันก็อาจจะในดวงเดียวกันด้วยซ้ำไปนะตัณหาได้แก่โลภะอุปาทานได้แก่ทิฏฐิอันนี้ก็ในดวงเดียวกันหรือว่าแค่ดวงถัดมาหรือว่าคนละวิถีอะไรอธิบายต่างกันนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองทีนี้ตัณหาอันนี้เป็นปัจจัยให้ทำทั้งกุศลอกุศลถ้าเป็นในขณะตัณหานะขณะนี้ก็เป็นอกุศลด้วยนะอกุศลอันนี้อาจจะเป็นโทสะเจตนาทั้งหลายเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเจตนาในกุศลอกุศลเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งชั้นต้นเลยนะบางตัวให้ผลเป็นปฏิสนธิบางเจตนานะบางเจตนาในชวนะเนี่ยให้ผลเป็นปฏิสนธิกรรมประเภทไหนที่ให้ผลเป็นปฏิสนธิก็จะให้ภวังค์ด้วยกรรมบางตัวก็ไปให้ผลในปวัตติเป็นจักขุโสตะคานะชิวหากายเห็นไหมทีนี้พอให้ผลเป็นจักขุเนี่ยนะบางตัวก็มาให้ผลเป็นพวกนี้ก็เท่ากับทวิ10สัง2แล้วก็นะอีก3บางตัวก็ไปให้ผลเป็นตถา11เนี่ยนะปฏิสนธิเรียกว่าชาติที่เหลือพวกนี้เรียกว่าภพเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าภพเหมือนกันแต่เรียกว่าอุปติภพแต่การเกิดขึ้นครั้งแรกในภพนั้นเรียกว่าชาติแต่พวกวิบากและกรรมชรูปที่เหลือเรียกว่าอุปติภพเดี๋ยวนะอุปติภพคำสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นคำสอนเรื่องอะไรคำสอนเรื่องอนัตตาเนี่ยนะถ้าตรงกันข้ามจากคำสอนในแนวปฏิจจสมุปบาทคำสอนนั้นแหละเรียกว่าอัตถิตาหรือว่านัตถิตาเนี่ยนะถ้าอัตถิตาเป็นยังไงนะอัตถิตาสัสตะนัตถิตา ุเฉททิฏฐิดูนะผู้การน่าจะช่วยอธิบายเรื่องนี้หน่อยอัตติตานัตติตาแล้วก็อนัตตาอ่านะลองทบทวนนะถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วจะเข้าใจในพรหมชาลสูตรอีกเยอะเหมือนกันนะทบทวนว่าสัตว์ทั้งหลายเข้าใจว่านามขันธ์เหล่านี้ทั้งหมดเป็นอัตตาก่อนเนี่ยนะโดยสภาพธรรมะหรือสภาพที่เป็นจริงของชีวิตนะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมโนอายุอันนี้พูดเฉพาะมโนทวารวิถีนะมโนธรรมะมโนวิญญาณตัณหาอุปาทานเป็นไปเพื่อปฏิสนธิเป็นต้นอ่ะก็จะเป็นไปตามแบบฟอร์มลักษณะนี้ตามสมควรแก่บุคคลนั้นไปแต่ที่นี้บางท่านเข้าใจว่าไอ้มโนอันเนี้ยเป็นอัตตาก่อนอัตตชีวะปรมะอะไรของเขาเนี่ยนะสำคัญว่าอันนี้เป็นอัตตาก่อนแต่ว่าไม่ได้มาแยกแยะอะไรขนาดนี้หรอกแต่สำคัญว่าเออนี่แหละคืออัตตาของเราแล้วล่ะเรียกว่าเอโสเมอัตตาติเนี่ยนะภาษาบาลีใช่ว่าเอโสเมอัตตาตินั่นอัตตาของเราทีนี้เมื่อเข้าใจว่าอันนี้เป็นอัตตาเนี่ยนะก็มาคิดเรื่องโลกหน้าอันนี้ยืนอยู่บนลัทธิอัตตาก่อนแล้วคิดเรื่องโลกหน้าโลกหน้ามีหรือไม่มีเอาใหม่เขาจะมาคิดกันนะแต่เขาไม่ได้รู้เรื่องปฏิสนธิอะไรอย่างที่ว่านี่หรอกเพียงแต่รู้ว่าอาจจะไปเกิดลอยๆผุดโตผุดอะไรขึ้นก็ตามแต่ก็สรุปแล้วพบหน้ามีหรือไม่มีถ้ายืนอยู่บนหลักอัตตานะพบหน้าหรือไม่มีเขาบอกว่าถ้าพบหน้ามีมีเนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าอัตติตาอัตติตาเนี่ยแปลว่าความมีถ้าพบหน้าไม่มีเรียกว่านัตถิตาเนี่ยนะอัตถิตาเท่ากับสัสสตทิฏฐิเนี่ยนะนัตถิตาเท่ากับอุเฉททิฏฐิเนี่ยนะตรงนี้ใช้คำว่าภวะทิฏฐิเนี่ยนะอัตถิตาหรือภวะทิฏฐิอันเดียวกันนัตถิตาหรือวิภวะทิฏฐิก็เนี่ยนะเป็นวิภวะทิฏฐิถ้ายืนอยู่บนหลักการว่าอัตตาก่อนนะเช่นบางเจ้าก็สำคัญว่ามโนเป็นอัตตาหรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอัตตาเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าเนื่องด้วยอัตตาแล้วสำคัญว่าในโลกหน้ามีอัตตาอัตตาไปเกิดโลกหน้าพวกนี้เป็นสัสสตทิฏฐิถ้ายังมีโลกหน้านะอันนี้เป็นสัสสตทิฏฐิหรือเป็นภวะทิฏฐิหรือในสูตรทีฆนขาสูตรนี่ว่าไงนะเคยนึกออกไหมพวกกันทีฆนขาสูตรที่ทีฆนขาปริภาชกหลานพระสารีบุตรนี่นะไปถามพระผู้มีพระภาคที่ไปสนทนากับพระผู้มีพระภาคแล้วก็กล่าวลัทธิสองลัทธิเนี่ยจะถกกันเองเนี่ยนะเชิญทอดหรือบางเจ้านี่ก็บอกว่าเป็นทิฏฐิที่เป็นอดีตทิฏฐิที่เป็นอนาคตแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้นะเป็นทิฏฐิที่เป็นอนาคตทั้งหมดนี้นะคือทั้งอัตถิตานัตถิตาส่วนนี้ทั้งหมดเรียกว่าอะไรนะปุพพันตะขออภัยผิดอปรันตะทิฏฐินะสรุปนะพวกนี้ทั้งหมดคืออปรันตะทิฏฐิอปรันตะคือในเบื้องหน้าต่อไปถ้าปุพพันตะนี้เป็นเรื่องของอดีตชาติเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเป็นอปรันตะทิฏฐิทีนี้พวกนี้เนี่ยนะพวกนี้จะพวกที่เป็นอัตถิตาเนี่ยพวกนี้ก็จะแบ่งเป็นประเภทสัญญีวาทะสัญญีวาทะ16เนี่ยนะอสัญญีวาทะ8เนวะสัญญีนาสัญญี8เนี่ยนะพวกนี้เป็นแล้วก็ พวกอุเฉททิฏฐิตรงนี้เนี่ยนะแบ่งออกเป็น7พวกเนี่ยนะแล้วก็ประเภทนี้ยังเป็นทิฏฐธรรมพวกทิฏฐธรรมนิพพานอีกเนี่ยนะพวกทิฏฐธรรมนิพพานอีกตามสมควรพวกนี้ก็จะมองในลักษณะนี้ทั้งนั้นเลยก็จะไปเป็นลัทธิ62ลัทธิ62ก็จะมาในรูปแบบลักษณะนี้นะไม่ทราบว่าตามทันนะเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเป็นทิฏฐิ62ใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่นะ ใช่แต่ว่าแสดงให้เห็นถ้าเป็นอย่างน ี้ ก็เป็นท ิฏฐินะ ถ้าบอกว่าถ้าไม่ใช่ทิฏฐิ62สรุปนะถามว่าเบื้องหน้าแต่ตายสัตว์มีหรือไม่มีแล้วมันเป็นยังไงนะคุณยุพรเบื้องหน้าแต่ตายแล้วสัตว์เป็นอีกหรือไม่เป็นอีกเป็นไหมหรือไม่เป็นว่าไงนะนั่นแหละก็บอกว่าเบื้องหน้าแต่ตายสัตว์เป็นอีกหรือไม่เป็นอีกนะถ้าไปถามพระผู้มีพระภาคพระองค์ไม่พยากรณ์นะถ้าถามว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกหรือไม่เป็นอีกพระองค์จะไม่พยากรณ์จะมีคำถามเริ่มแรกว่าท่านสำคัญว่ามโนหรือเป็นอัตตาหรือท่านสำคัญว่ามโนใช่ไหมเป็นสัตว์ท่านสำคัญว่าเวทนาใช่ไหมเป็นสัตว์ท่านสำคัญสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมว่าเป็นสัตว์ไม่ใช่สัตว์สักอันเลยเอางั้นแล้วว่าสัตว์เป็นอีกหรือไม่เป็นอีกอ่ะได้แก่อะไรเนี่ยนะแต่พระองค์ทรงแสดงว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเนี่ยนะยกตัวอย่างนะเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานมีภพจึงมีเพราะภพมีชาติจึงมีเพราะชาติมีพวกนี้เรียกว่าชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะไม่มีสัตว์หรอกมีแต่กองทุกข์กองทุกข์เหล่านี้เนี่ยนะเป็นไปตามปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้มีผู้ใดสร้างผู้ใดเสวยนะความเห็นลักษณะนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคำสอนที่ว่าเป็นอัตถิตาเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งคำสอนที่เป็นนัตถิตาเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งคำสอนที่เป็นสายกลางลักษณะนี้เรียกว่าอนัตตาเนี่ยคืออนัตตาเป็นไปตามปัจจัยในลักษณะนี้ไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้เสวยแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไม่มีเป็นสัจจะไหมเป็นนะเป็นสัจจะนะเป็นอะไรเป็นสัจจะอะไรแล้วคะนี่สรุปนะทิฏฐิที่ว่ามีหรือไม่มีข้างหน้าเนี่ยนะพวกนี้เป็นทิฏฐุปาทานแต่ถ้าหากว่าบางเจ้าสำคัญว่าพบหน้ามีต้องปฏิบัติตัวแบบนี้แบบนี้แบบนี้เป็นศีลพัตตุปาทานแต่อยู่บนพื้นฐานที่สำคัญว่ามีอัตตานั้นเป็นอัตวาทุปาทานนะพวกที่เหลือทั้งหมดเป็นทุกขสัตว์ตัณหาเป็นสมุทัยสัตว์ทีนี้ถามว่าพระองค์ใช้คำว่ากองทุกข์นะอิมัสสะเกวัลสะทุกขขันธัสสะสมุทโยโหติบอกว่ากองทุกข์ที่ใช้คำว่ากองทุกข์ในนี้เนี่ยนะเนื่องจากไม่มีสัตว์อยู่เลยมีแต่ทุกข์เคยฟังคำแปลนะคำว่าทุกข์เนี่ยแปลว่าอะไรทุกข์เนี่ยมาจากบาลีว่าทุกข์แปลว่าทุนะทุศีลเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าชั่วขังแปลว่าว่างหรืออากาศเหมือนกับอากาศเนี่ยก็คำว่าทุกมาผสมกันไอ้คำว่าว่างมันไม่ใช่ใครอยู่ในนี้เลยอ่ะเนี่ยนะแต่ถามว่ามีดีสักอันไหมในนี้นะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่ากองทุกข์นะพวกนี้ทั้งหมดเป็นกองทุกข์แล้วกองทุกข์เหล่านี้เป็นไปตามปัจจัยเป็นไปตามปัจจัยไม่มีผู้บันดลบันดาลอะไรหรอกเป็นไปตามอำนาจของปัจจัย ทีนี้ถ้าจะไม่ให้สังสารวัฏเหล่านี้เป็นไปควรทำยังไงเนี่ยนะไม่ให้ระบบสังสารวัฏเป็นไปเนี่ยนะก็บอกว่าโอ้เบื่อเหลือเกินอย่างเงี้ยเห็นโทษแล้วไม่ปลอดภัยเลยทำไงเนี่ยนะพระองค์บอกว่าสำรอกตัณหาโดยไม่มีเขาบอกสำรอกตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะคำสอนนี่แบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเขาบอกให้สำรอกตัณหาส่วนนี้ซะเมื่อสำรอกตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลืออุปาทานอันนี้ก็ดับเมื่ออุปาทานนี้ดับกุศลอกุศลเหล่านี้ก็ดับเนี่ยนะเพราะว่าไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานไม่เป็นกุศลและอกุศลแล้วทีนี้ถ้ากุศลและอกุศลไม่มีอะไรดับเพราะไม่ถึงความเป็นภพแล้วอ่ะไม่ใช่ภพเมื่อภพดับปฏิสนธิก็ดับเมื่อปฏิสนธิดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสก็ดับความดับแห่งกองทุกข์ก็มีด้วยอาการอย่างนี้ไม่มีใครดับเอางี้นะไม่มีใครดับไม่มีใครถูกดับแล้วไม่มีผู้ไปดับเนี่ยนะเพราะเป็นไปตามอำนาจของปัจจัยแต่ที่กล่าวเนี่ยนะกล่าวตามสมมุติกล่าวตามภาษาเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ต้องการรายละเอียดส่วนหนึ่งก็ดูในอัฏฐาสูตรนะอัฏฐาสูตร อิติวุตกะนะอัฏฐาสูตรอิติวุตกะก็น่าดูนะพูดถึงเรื่องของการสามเนี่ยนะมันหรืออีกอย่างหนึ่งก็โปตปาถะสูตรเนี่ยนะก็ทำให้เห็นว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายก็พูดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นต้นแต่ท่านไม่ได้สำคัญหมายว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าปุถุชนผู้ไม่มีปริญญาเลยนะปุถุชนผู้ไม่มีปริญญาเลยมันสำคัญจริงๆอ่ะมันสำคัญที่เรียกว่าชนิดตัณหาอุปาทานเนี่ยนะมันก็เลยแปรสภาพเป็นบุญเป็นบาปเป็นภพเป็นชาติเพราะฉะนั้นที่สุดแห่งวัฏทุกข์ก็จะไม่มีจบมีสิ้นเลยในพรหมชาลสูตรเนี่ยนะก็เอามาบรรยายไปเยอะแล้วนะเฉพาะในส่วนที่เป็นอัฏฐานะแต่ไม่ได้พาอ่านเท่านั้นเองเนี่ยนะคือส่วนหนึ่งนะที่ไม่พาอ่านทุกคำเลยก็เพราะว่าเชื่อว่าของพวกเราเก่งอยู่แล้วอ่านหนังสือออกกันหมดเลยเนี่ยนะก็เลยไม่ค่อยพาอ่านนักเนี่ยนะเพราะถ้าพาอ่านตามพยัญชนะก็เท่ากับอ่านเองที่บ้านน่ะนะเนี่ยนะก็เลยส่วนหนึ่งก็พยายามมาพูดและลักษณะทำความเข้าใจมากกว่าเนี่ยนะแล้วก็จะได้กลับไปดูให้มันเห็นความแตกต่างว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะหรือว่าตรงไหนที่สงสัยก็เอาส่วนตรงนั้นมาถามเลยเพราะว่าถ้าอ่านตามพยัญชนะโดดไปถ้าสรุปเรื่องไม่ได้นะออกมายังนึกถึงตัวเองเมื่อก่อนเลยเป็นนึงอ่านไปไม่รู้คืออะไรก็ไม่รู้ไอ้นั่นก็เห็นผิดไอ้นี่ก็เห็นผิดไอ้เราว่าสงบนิ่งๆภายในนี่แหละมันดีแล้วที่ไหนได้ไม่ใช่อีกนั่นก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดนะว่าตายแล้วมีอีกก็ผิดไอ้ตายแล้วไม่มีอีกก็ผิดโอ้ยอะไรกันแน่วุ่นวายไปหมดเลยนะอันนี้พูดตามคนเขาอ่ะนะเค้าก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ในส่วนที่น่าสนใจข้อความในพรหมชาลสูตรเนี่ยนะเฉพาะวันเสาร์นี้ก็ในส่วนของอุเฉททิฏฐิก็น่าจะเข้านะว่าอุเฉททิฏฐิบางคนเนี่ยนะในหน้า48นะพูดสรุปนะว่าบางคนก็คือถือว่าตายแล้วสูญในโลกมนุษย์นี่เองเนี่ยนะอุเฉททิฏฐิประเภทหนึ่งนะข้อที่หนึ่งใน 51.1 เนี่ยได้แก่คนที่เข้าใจว่าหลังตายแล้วก็จบกันอันนี้อุเฉททิฏฐิระดับข้อแรกทีนี้ข้อ52บอกว่าเนี่ยนะทิฏฐิที่52บอกว่าเฮ้ยไม่ได้สูญที่มนุษย์หรอกมันไปสูญที่เทวดาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นประเภทที่2ก็บอกว่าสูญที่เทวดาอุเฉททิฏฐิที่2เนี่ยนะอุเฉททิฏฐิที่3ก็บอกว่ายังมันไม่ได้สูญที่เทวดาหรอกไปสูญที่พรหมนะอันนี้ประเภทที่3ประเภทที่4ก็บอกโอ้ยไม่ใช่หรอกมันไปสูญที่อากาสานัญจายตนะนะได้อากาสานัญจายตนะแล้วจึงสูญประเภทที่5ก็บอกไม่ทุกข์อากาสาก็ไม่ใช่มันต้องระดับวิญญาณัญจายตนะ ไอ้พวกที่หกมาก็บอกไม่ใช่วิญญาก็ไม่ใช่มันต้องอากินนู่นแหละจึงจะถูกว่างั้นเนี่ยก็เลยไปถึงอากินจัญญายตนะประเภทที่7บอกไม่ใช่มันต้องเนวสัญญานู่นแหละลัทธิที่สำคัญว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะว่าเป็นนิพพานก็คือลัทธิของสมัยพุทธกาลมีไหมก็อุทกดาบทอะหรืออาลาลดาบทอะนั่นแหละระดับสูงสุดเขาปฏิบัติได้ในระดับนั้นนั่นแหละคือนิพพานของเขาเนี่ยนะส่วนข้อหลังเนี่ยนะที่จะทำนิพพานอีก5ข้อเนี่ยนะในหน้า52นะในหน้า52ก็ถือว่านิพพานเนี่ยมีอยู่ในปัจจุบันนี่แหละว่างั้นเถอะนิพพานในปัจจุบันของกลุ่มที่1เขาถือว่าใครที่มีกามคุณ5มากคนนั้นนิพพานเห็นมั้ยใครมีรูปสวยๆมาบำรุงบำเรอมีเสียงเพราะๆมีกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆอยู่ในที่ดีๆนี่แหละมันสุดยอดนิพพานแล้วนะคนประเภทนี้เขาจะเข้าใจแบบนี้แหละหรือแม้กระทั่งกามคุณที่เป็นของมนุษย์กามคุณที่เป็นของทิพย์เนี่ยนะหรือบางเจ้าเขาบอกว่าแหมถ้าได้เสวยอารมณ์แบบนี้นะตายไม่เสียดายชาติเกิดแล้วเขาว่างั้นมันเหมือนกับได้นิพพานของเขาแล้วอ่ะนะก็ดีไหมโอ้ถ้าได้อย่างนี้แล้วก็ไม่เสียดายชาติเกิดและชาตินี้ว่างั้นได้อารมณ์บางอย่างของเขาคิดเนี่ยนะพวกนั้นแหละประเภททิฏฐธรรมนิพพานข้อที่1หมายเอากามคุณทั้งหลายถือว่านี่แหละสุดยอดของสุขแล้วละนี่แหละสงบจริงๆดีจริงๆหรือพวกติดยาเสพติดส่วนหนึ่งนะพวกนี้ก็จะประเภททิฏฐธรรมนิพพานต้องให้หมอเล่าให้ฟังว่าถ้าหากว่าติดฝิ่นแล้วเนี่ยในขณะที่ดูดฝิ่นแล้วมีความสุขยังไงบ้างหมอไม่ใช่เล่าว่าผมก็ไม่เคยสูบแย่เลยอ่ะนะเจนพรนะว่ายาเสพติดเนี่ยมันพวกบางเจ้าก็ถือว่าสุดยอดของเขาละ ผมไม่เคยสูบนะแต่ว่า แต่ในโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยเขาเคยพบว่ามีหมอติดด้วยแล้วก็แอบขโมยเนี่ยมีทีนี้ถามถ้าฉีดส่วนมากจะเป็นแบบว่าอย่างเช่นหมอที่เคยผ่าตัดเคยอุบัติเหตุอะไรงี้ได้แล้วก็ติดใจเพราะว่าอารมณ์นี่มีกำลังมากมันเป็นอารมณธิปติปัจจัยนี่ถ้าเป็นสัตว์บางชนิดเนี่ยเขาให้ไปมันเนี่ยมันไม่ยอมกินอาหารตายเลย ให้ยาเสพติดแล้วเนี่ยนะ ครับหรือว่าให้มันมีสมองบางตำแหน่งเหมือนกันที่กระตุ้นแล้วมีเป็นตำแหน่งที่รับฝิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่ากระตุ้นตรงนั้นไปเนี่ยบางทีสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยไม่ยอมกินเลยเพราะพอใจในเวทนานั้นมากแล้วก็ไอ้ถ้าเป็นคนทั่วไปนี่ก็เยอะเพราะพวกนี้ผอมอยู่แล้วพอเสพแล้วมันไม่อยากกินสำหรับผู้หญิงทั่วไปก็ยาลดความอ้วนก็เป็นยาเสพติดที่แปลรูปอันหนึ่งก็คือยามาทำให้เบื่ออาหารนะ นั่นนะก็แสดงว่ามันมีความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันนะบางพวกก็ถือว่านี่แหละความสุขแล้วล่ะนี่นะพวกที่สำคัญในลักษณะนี้นะอันนี้ประเภทแรกนะประเภทนิพพานข้อที่หนึ่งของบางเจ้าเนี่ยนะบางเจ้าบอกไม่ใช่กามคุณนั้นเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ว่างั้นเถอะมันแปรปรวนเป็นธรรมดาต้องปฐมฌานนี่สิก็ต้องเอาปฐมฌานพวกที่ทำสมาธิได้ชั้นสูงนะถ้าเข้าถึงปฐมฌานนี่แหละนิพพานแท้ๆล่ะเนี่ยนะนี่ล่ะนิพพานในปัจจุบันจริงๆเพราะฉะนั้นเจ้าที่1ก็เอาปฐมฌานเจ้าขอไปเจ้าที่2เจ้าที่3ก็บอกโอ้ยปฐมฌานมันหยาบมันยังมีวิตกวิจารอยู่เพราะฉะนั้นทุติยฌานดีกว่านี่ทุติยฌานนี่แหละนิพพานเจ้าที่4เขาบอกว่าไม่ใช่ทุติยฌานก็ยังหยาบยังมีปีติตติยฌานนี่สิมีแต่สุขล้วนๆอันนี้นิพพานแท้ๆล่ะว่างั้นเจ้าที่4เขามาบอกว่าขออภัยเจ้าที่5เขาบอกว่าไม่ใช่ตติยฌานมันยังมีสุขมันหยาบไปเพราะฉะนั้นต้องจตุตฌานสิไม่มีสุขไม่มีทุกข์นั่นนะมีแต่อุเบกขาบริสุทธิ์ว่างั้นเถอะอันนี้ก็ทิฏฐธรรมนิพพานเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฌานก็สำคัญว่าตัวเองได้นิพพานนะเหมือนกันนี่นะเข้าถึงบรมสุขเหมือนกันนะผู้ที่ได้ฌานนั่นนะเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาเรียกว่า ทิฏฐธรรมนิพพานมีอยู่5ประเภทสรุปนะทิฏฐธรรมนิพพาน1พวกที่เสวยกามคุณเนี่ยนะเสวยรูปเสียงกลิ่นรสทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์เนี่ยนะพวกนี้สำคัญว่าเป็นนิพพานเนี่ยอย่างหนึ่งหรืออย่างลัทธิปริพาชกบางลัทธินี่นะเขาถือว่าการที่ให้นางปริพาชิกาผู้ยังสาวยังรุ่นมาบำรุงบำเรอเนี่ยนะนี่แหละคือนิพพานของเขาเนี่ยนะเขามีนะบางศาสนาในสมัยพุทธกาลก็มีคือให้นางปริพาชิกาให้ผู้หญิงมาบำเรอเขาอะนะถ้าเท่าไหร่นั่นแหละคือนิพพานของเขาแล้วล่ะนะถ้าหากว่าพวกที่ประณีตกว่านั้นก็อาจจะได้ปฐมฌานก็ถือว่านิพพานหรือทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานหรือสำนวนเรียกว่าปัญจมฌานเนี่ยนะคำว่าจตุตฌานตรงนี้เนี่ยนะอรูปฌานก็ยังสงเคราะห์เป็นประเภทจตุตฌานอยู่นะเนี่ยนะอรูปฌานก็ยังอยู่ในประเภทจตุตฌานอยู่บางคนก็ได้ฌานทั้งหลายนั้นๆก็สำคัญว่าเข้าถึงนิพพานแล้วเข้าถึงนิพพานแล้วทั้งหมดเหล่านี้คืออปรันตทิฏฐิดูในหน้า55นะกล่าวย่อหน้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นกำหนดขันธ์ส่วนอนาคตมีความเห็นตามขันธ์ส่วนอนาคตปรารภขันธ์ส่วนอนาคตกล่าวแสดงนะกล่าวคำแสดงวาทะหลายชนิดด้วยวัตถุ44นี่แหละนะวัตถุ44คืออะไรบ้างกลุ่มที่1อะก็ไม่สัญญีวาทะ16อาสัญญีวาทะ8เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ8อุเฉทวาทะ7แล้วก็ทิฏฐธรรมนิพพานอีก5รวมเป็น44ข้อเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งกำหนดขันธ์ส่วนอนาคตมีความเห็นตามขันธ์ส่วนอนาคตปรารภขันธ์ส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงวาทะหลายชนิดสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมกล่าวด้วยวัตถุ44นี้เท่านั้นหรือด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งใน44อย่างนี้นอกจากนี้ไม่มีเนี่ยนะพวกที่ลัทธิที่จะมีในอนาคตเนี่ยนะที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็จะไม่เกิน44นี้หรอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะพราหมณ์เหล่านั้นกำหนดขันธ์ส่วนอดีตก็ดีกำหนดขันส่วนอนาคตก็ดีกำหนดขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตก็ดีมีความเห็นตามขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตปรารภขันทั้งส่วนอดีตทั้งส่วนอนาคตกล่าวคำแสดงวาทะหลายชนิดด้วยวัตถุ62นี่แหละเนี่ยนะลัทธิทั้งหลายแหละเนี่ยนะก็อยู่ในประเภท62นี่แหละแล้วก็ตอนหลังพระองค์ก็บอกว่านอกจาก62เนี่ยไม่มีแล้วที่ลัทธิทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็อยู่ใน62อย่างนี่แหละไม่เกินนี้หรอกว่างั้นเถอะดูการภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่าฐานะเป็นที่ตั้งแห่งวาทะเหล่านี้ที่บุคคลถือไว้แล้วอย่างนั้นยึดไว้และยึดไว้อย่างนั้นแล้วย่อมมีคติอย่างนั้นมีพบเบื้องหน้าอย่างนั้นอันนึงตถาคตย่อมรู้ชัดนะรู้เหตุนั้นชัดและรู้ชัดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วยและเมื่อไม่ยึดมั่นตถาคตก็รู้ความดับสนิทเฉพาะตนรู้ความเกิดความดับอัสสาทอาทีนวะแห่งเวทนาทั้งหลายกับอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นตถาคตจึงหลุดพ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะเหล่านี้แลที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตจะคาดคะเนเอาไม่ได้ที่คือนิพพานเนี่ยนะนิพพานเนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งสงบประณีตคาดคะเนเอาไม่ได้หรอกละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตที่ตถาคตทำให้แจ้งด้วยปัญญารู้ยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งพระองค์นี่ไม่ได้รู้แล้วอุบไว้คนเดียวนะยังมาสอนพวกเราอีกเนาะอันเป็นเหตุให้คนทั้งหลายกล่าวชมตถาคตตามความเป็นจริงโดยชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีวาทะว่าเที่ยงนะสัสตะวาทะเนี่ยนะย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยวัตถุ4ประการข้อนั้นเป็นความเข้าใจของสมณะพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นผู้ไม่รู้ไม่เห็น เป็นความเสน่หาเป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหาเท่านั้นเป็นความแสหานะอ่านเสน่หาได้นะเป็นความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหาเท่านั้นนะถ้าไม่ใช่ตัณหามันดิ้นรนก็ทิฏฐิเหล่านี้จะไม่เกิดใช่ไหมสัสตะวาทามี4คืออะไรบ้าง1พวกที่ระลึกชาติได้ประมาณแสนชาติสำคัญว่าอัตตาและโลกเที่ยงอย่างหนึ่ง2พวกที่ระลึกชาติได้ประมาณ10สังวัตกับวิวัตกับพวกนี้ก็เลยสำคัญว่าเที่ยงประเภทที่3พวกที่ระลึกได้ประมาณ40สังวัตกับวิวัตกับก็เลยสำคัญว่าเที่ยงประเภทที่4นักตรึกนักคิดเอาอาจจะคิดเพราะอาศัยการระลึกชาติของตัวเองไม่1ชาติ2ชาติ3ชาติก็ตามก็มาถือว่าอดีตชาตินี่มีเพราะฉะนั้นเที่ยงว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นสัสตะวาทะที่เที่ยงนี่มีอยู่4ประการนะทีนี้บางพวกก็บอกว่าบางอย่างเที่ยงอย่างไม่เที่ยงมีอยู่4ประการบางอย่างเที่ยงไม่เที่ยง4ประการ1พวกที่ระลึกชาติได้ไปแค่พรหมโลกเนี่ยนะนึกว่ามหาพรหมเนี่ยสร้างอย่างนึงประเภทที่2ก็คือพวกที่ระลึกชาติได้แค่ว่าเป็นเทวดาที่ตัวเองนิยมเพลิดเพลินเล่นจนเกินเวลาลืมกินตายประเภทที่3ก็บอกว่าใครที่โกรธตายไม่โกรธไม่ตายหรือว่าพวกที่โกรธเนี่ยไม่เที่ยงพวกที่ไม่โกรธเนี่ยเที่ยงประเภทที่4ก็นึกเอาว่างั้นบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงมีอยู่4ข้อว่างั้นเถอะหรือพวกที่สำคัญว่าโลกมีที่สุดไม่มีที่สุดพวกนี้ก็อาศัยการเจริญกสิณเนี่ยนะพวกที่ทำกสิณมากๆก็สำคัญว่าบางอย่างมีที่สุดบางอย่างไม่มีที่สุดไอ้มีที่สุดก็มีไม่มีที่สุดก็มีหรือบางพวกก็บอกมีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่พวกนี้คิดเอาอนะแล้วก็พวกอมราวิเคปะนะพวกปลาไหลอีก4ข้อเนี่ยนะทิฏฐิปลาไหลบอกว่าเป็นอกุศลใช่ไหมบอกข้าพเจ้าถ้าว่าใช่ก็ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็แต่ว่าไม่ใช่เอาแล้วเป็นอกุศลอย่างอื่นใช่ไหมบอกไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็จะสรุปแล้วเขาก็ดิ้นอยู่เท่าเดิมว่างั้นเถอะอมระนี่แปลว่าไม่ตายพวกนี้มีคำพูดที่ดิ้นไม่ตายตัวว่างั้นเนี่ยไม่ยืนยันอะไรสักอย่างเกิดจากความเคลาแล้วก็พวกอทิจจสมุปปนทิฏฐิมีอยู่2ประเภทที่บอกว่าอัตตาและโลกเกิดลอยๆพวกหนึ่งก็เนื่องจากระลึกชาติได้ตอนที่ว่าระลึกเกินอสัญญีสัตว์ไม่ได้เนี่ยนะคือก่อนหน้านี้ไปเป็นอสัญญีสัตว์อยู่50ขออภัย500มหากัประลึกได้แค่ชาติตอนนั้นเท่านั้นเองอ่ะนะก่อนหน้านั้นระลึกไม่ได้มันก็เหมือนกับเพิ่งเกิดขึ้นน่ะพวกนี้เรียกว่าอัตตาและโลกเกิดลอยๆอีกพวกหนึ่งก็เกิดคิดเอาเฉยๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอทิจจสมุปปนทิฏฐิจึงมี2เพราะฉะนั้น4มี4อยู่3ครั้งก็เท่ากับขออภัยมี4อยู่4ครั้งก็เท่ากับ16บวกกับไอ้ที่เกิดลอยๆอีก2เป็น18เนี่ยนะทิฏฐิที่ปารภอดีตทั้งหมดมีอยู่ประมาณ18นี้แหละไม่เกินนี้หรือว่าพวกที่ทิฏฐิปารภอดีตก็มี18เท่านั้นแหละว่างั้นเถอะที่จริงทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของหรือเป็นความเข้าใจของสมณพราหมณ์บางพวกเนี่ยนะผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหาเท่านั้นแหละนะทิฏฐิที่คิดเรื่องอดีตทั้งหลายแล้วเนี่ยนะเอ๊ะถ้าอย่างนั้นของเราเนี่ยนะพุทธศาสนิกชนเนี่ยเห็นไหมเขาคิดเรื่องอดีตมากๆแล้วเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิสรุปแล้วพวกเราควรคิดไม่เรื่องอดีตคิดไม่ดีเป็นมิจฉาทิฏฐินะทีนี้ถามว่าควรคิดเรื่องอดีตไหมหรือไม่สนใจเลยนะมีที่มาที่ไปหน่อยนะออกความเห็นต้องแสดงที่มาที่ไปหน่อยทำไมจึงควรหรือทำไมจึงไม่ควรคิดในเรื่องอดีตชาติไม่ควรคิดใช่ไหมควรคิดหรือไม่ควรคิดเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นระลึกชาติควรหรือไม่ควรทำไมนะบอกไม่ให้คิดเรื่องอดีตเอาทีระลึกชาติละควร นะระลึกชาติเนี่ยเป็นวิชาที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้นะ การระลึกชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดแต่ระลึกชาติของเดรัจฉีทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งสัสสตทิฏฐิเป็นต้นถามว่าแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นถามว่าควรระลึกหรือไม่ควรระลึกถ้าระลึกแบบเดรัจฉีไม่ควรถ้าระลึกแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควรเพื่อที่จะระลึกให้รู้ว่าสังสารวัฏเป็นไปในลักษณะนี้เนี่ยนะสังสารวัฏเนี่ยเป็นไปในลักษณะนี้เพราะว่าผู้ที่ไม่รู้อดีตก็เป็นอวิชชาอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมอวิชชาข้อหนึ่งก็มีว่าไม่รู้ขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอดีตและอีกอย่างหนึ่งนะการเจริญวิปัสสนาที่เรียกว่าตีรณปริญญาก็ให้เอาเรื่องอดีตมาคิดด้วยว่าขันธ์ที่มีในอดีตก็หมดแล้วในอดีตไม่มาถึงภพนี้ขันธ์ที่ภพนี้ก็จะอยู่ในภพนี้เท่านั้นไม่เลยไปพบหน้าเป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องในอดีตถ้าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาควรคิดแต่ควรในคิดในลักษณะคนที่มีความเข้าใจในอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุและอนาคตผลมองกันเป็นเหตุเป็นผลเป็นไปตามปัจจัยแต่ไม่ใช่คิดแล้วโอ้โหสัตว์มีหรือสัตว์ไม่มีเป็นต้นเนี่ยนะเข้าใจแบบผิดพลาดนะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ขันธ์ที่เป็นอดีตตามแนวคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสอนให้พิจารณาแต่ไม่ได้สอนให้ละห้อยหาว่างั้นเถอะบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งใดยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึงนะบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วกับสอนให้ระลึกชาติขัดกันไหมขัดกันไหมบุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วนะผมบอกไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอำนาจตัณหามานะและทิฏฐิไอ้คำนึงตัวนั้นเป็นชื่อของตัณหามานะทิฏฐิแต่ไม่ใช่ไม่ให้มีปัญญาพิจารณาในอดีตไอ้คำว่าห้ามเมื่อกี้ห้ามตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยนะที่เสนหาว่าโอ้ในอดีตเราเคยมีรูปเช่นนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแม้เสียดายนะหมดไปแล้วอย่างเงี้ยคือไม่ให้ควรคิดในลักษณะแบบนั้นแต่ให้พิจารณาลักษณะว่าขันธ์ที่เป็นอดีตก็สิ้นไปแล้วในอดีตนะให้พิจารณาเหมือนกันปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะอวิชชากับสังขารเป็นอตีตอัฏฐาเนี่ยนะเป็นอตีตอัฏฐาเพราะฉะนั้นการพิจารณาอดีตในลักษณะปฏิจจสมุปบาทควรเนี่ยนะแต่พิจารณาแบบทิฏฐิ62หรือปุพพันตะทิฏฐิ18ไม่ควรทีนี้ทิฏฐิที่เป็นอนาคตคือชาติต่อๆไปเนี่ยนะมีอยู่44ทิฏฐิว่าสัตว์ที่เบื้องหน้าแต่ตายแล้วอ่ะเป็นอีกว่างั้นแต่มีสัญญานะมีอยู่16ข้อหรือว่าไม่มีสัญญา8ข้อเนี่ยนะในหน้า58เนี่ยนะข้อ58เนี่ยนะเขียนว่าวัตถุ4ตรงนั้นผิดนะแก้เป็น8หน่อยข้อ58นะบรรทัดที่3แก้เป็นวัตถุ8นะไม่ใช่4แล้วก็นะสัญญีวาทะ16อสัญญีวาทะ8เนวสัญญีนาสัญญีวาทะอีก8แล้วก็อุเฉททิฏฐิอีก7นิพพานทิฏฐธรรมนิพพานอีก5เป็นทิฏฐิ44ทีนี้นี่คิดเรื่องอนาคตนะคิดอนาคตแล้วได้ทิฏฐิ44ข้อทีนี้ตั้งคำถามซ้ำรอยอีกว่าอนาคตควรคิดหรือไม่ควรคิด ควรเพราะอะไรไม่ควรเพราะอะไร ไม่รู้ถ้าคิดเรื่องอนาคตแล้วทิฏฐิ44ข้อเกิดขึ้นไม่ควรคิดชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเป็นอนาคตอัฏฐาตามปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะแต่ควรคิดลักษณะว่ากองทุกทั้งนั้นแหละนี่คือวัฏทุกข์ที่จักมีต่อไปในอนาคตเนี่ยนะควรปรารภในลักษณะวัฏทุกข์หรือกองทุกข์แต่ไม่ควรคิดว่าเป็นสัตว์เนี่ยนะในทิฏฐิ62เนี่ยคิดว่ามีสัตว์ที่จะไปเสวยสุขทุกข์ข้างหน้าต่อไปอีกเป็นต้นเนี่ยนะแต่ตามลักษณะของคำสอนว่าถึงจักมีในภพต่อๆไปก็คือชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเท่านั้นแหละมันไม่ได้น่าปรารถนาอะไรหรอกเหมือนกันเถอะ พราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นขันธาตุอายตนะขันแต่ละขันธาตุแต่ละธาตุไม่มีขันธาตุใดๆเที่ยงเลยแม้แต่ขันเดียวเพราะฉะนั้นบางคนก็เลยคิดหรือฟังสิ่งเหล่านี้ไม่ดีเนี่ยนะอนาคตไม่ควรพิจารณาไม่ควรเอามาพิจารณาถ้าอย่างนี้ก็เลยทงไปเนี่ยนะเพราะว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสที่ว่าอวิชชาเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งคือไม่รู้ขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอนาคตเนี่ยนะไม่รู้ขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอนาคตทีนี้มีอยู่ข้อหนึ่งเอาทิฏฐธรรมนิพพานบอกโอ้ถ้าหากว่าใครที่ได้ปฐมฌานเนี่ยเข้าใจผิดว่าเป็นนิพพานหรือทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานคนที่เจริญฌานแล้วทำให้ตัวเองเข้าใจผิดว่าเป็นนิพพานถามว่าฌานนี่ควรเจริญไหม ควรได้นะ เอ้าถามว่าเอ๊ะเจริญฌานแล้วเป็นลัทธิทิฏฐธรรมนิพพานอ่ะเป็นได้ตั้ง4ข้อทีนี้ถามว่าฌานเนี่ยควรเจริญมั้ยล่ะนี่เห็นมั้ยเค้าเจริญแล้วเค้าเป็นมิจฉาทิฏฐิอ่ะใช่คือบางเจ้านี่พอมาอ่านอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยโทษของการทำสมาธิโทษของการเจริญฌานนี่พอเจริญฌานแล้วมิจฉาทิฏฐิเกิดเลยอ่ะอย่าไปเจริญเลยเดี๋ยวเป็นมิจฉาทิฏฐิว่างั้นเถอะนะ ผมสมาธิอย ู่แล้วสมาธิเห็นไหมเพราะฉะนั้นฌานเนี่ยนะพระองค์สอนให้เจริญในลักษณะจิตตวิสุทธิเพื่อเป็นบาตรของทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าเจริญฌานแบบในสัลเลขสูตรเนี่ยนะเจริญฌานแล้วเป็นที่ตั้งแห่งมานะไม่ควรเจริญคือที่เราไม่ควรเจริญเนี่ยเพราะอะไรเพราะจะได้ไปเจริญอย่างอื่นเพราะเจริญอย่างนี้แล้วกิเลสมันจะพอกพูนมากขึ้นมันมีวิธีเจริญโดยที่ไม่ต้องมีกิเลสว่างั้นเถอะในสัลเลขสูตรเนี่ยอธิบายดีนะในมัชฌิมนิกายมูลปัณณะเล่ม17นะสัลเลขสูตรแยกถึงข้อปฏิบัติที่ขัดเกลาและไม่ขัดเกลาเนี่ยนะสันเลขานี่แปลว่าขัดเกลาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทิฏฐิทั้งหลายแหละที่ปรารภในอดีตอนาคตเป็นต้นเนี่ยนะสรุปแล้วเป็นความเข้าใจของสมณะพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาเป็นความดิ้นรนของคนมีตัณหาเท่านั้นแหละนะไอ้ทิฏฐิทั้งหลายแหละนะทิฏฐิ62เนี่ยเกิดจากคนมีตัณหาคิดขึ้นว่างั้นแล้วก็ในหน้า59นะในหน้า59ตรงข้อ64กล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดมีวาทะว่าเที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยวัตถุ4ข้อนั้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัยนะทิฏฐิเนี่ยนะมีผัสสะเป็นปัจจัยนะถ้าไม่ได้กระทบอารมณ์ทั้งหลายแล้วเนี่ยนะทิฏฐิจักไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นทิฏฐิมีผัสสะเป็นฐานะหรือเป็นเหตุเกิดนั่นเองเพราะผัสสะนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีทิฏฐิขึ้นเนี่ยนะเจนทอนเจอเพราะว่าทิฏฐิเป็นสังขารขันธ์ใช่ไหมเพราะผัสสะนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีทิฏฐิขึ้นนะสรุปแล้วทิฏฐิ62มีผัสสะเป็นปัจจัยเดี๋ยวนะมีสะเป็นปัจจัยทั้งทีนี้ในข้อ77นะหน้า61ย่อหน้าล่างๆว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดมีวาทะว่าเที่ยงย่อมบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยวัตถุ4สมณพราหมณ์เหล่านั้นเว้นผัสสะแล้วจักรู้สึกได้นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ถ้าลองไม่มีผัสสะโดยประการทั้งปวงเลยนะทิฏฐิทั้ง62จะเกิดได้ไหมตรงนี้ก็ปฏิเสธว่าถ้าไม่มีผัสสะทิฏฐิก็ไม่เกิดเพราะว่าผัสสะเหล่านี้เกิดจากทิฏฐิณชุดแรกชุดก่อนหน้านี้บอกว่าทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยมีผัสสะเป็นปัจจัยชุดที่2บอกว่าถ้าไม่มีผัสสะจักมีเวทนาจักมีทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยจักไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้เนี่ยนะสรุปว่าเห็นโทษของผัสสะไหมถ้าเห็นโทษของผัสสะนี่ก็แจ๋วแล้วนะ ถ้าพูดถึงตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราจะไปเข้าใจเพียงแต่ว่าผัสสะตัวเดียวนี่ก็คงจะไม่เข้าใจนะถูกไหมแสดงว่าถ้ามีทิฏฐิ ต้องหมายถึงว่าต้องมีอารมณ์ต้องมีวัตถุที่เกิด ฉะนั้นเพราะว่าผัสสะนี่เป็นประชุมของวัตถุวิญญาณและอารมณ์อยู่แล้วเนี่ยนะ ถ้าไม่มีการประชุมอย่างนั้นก็มา ผัสสะก็จะไม่ใช่ผัสสะเพราะประชุมวัตถุวิญญาณอารมณ์นั่นแหละจึงเรียกว่าผัสสะเนี่ยนะ ก็3อย่างนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดทิฏฐินี่แหละ เจริญพรทิฏฐิก็อาศัยตรงนั้นแหละเกิดขึ้นถ้าไม่ได้รับกระทบอารมณ์แล้วนะจะไม่มีทิฏฐิเด็ดขาดเลยเนี่ยนะถ้างั้นก็อย่ารับรู้สิ คือถ้าเราฟังเฉยๆนะเราอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะภาษาโดยมากเราไม่เคยคิดอย่างนั้นแต่ก่อนที่เราอ่านเราก็ไม่ได้คิดอย่างนั้น เจนท่าภาษานี่คือความประชุมของธรรมะ3อย่างใช่ไหมแม้กระทั่งมโนทวารที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือภาษามโนธรรมะมโนวิญญาณเรียกว่าภาษา เรากล่าวยังเข้าใจง่ายๆถ้าไม่มีอารมณ์นะทิฏฐินี้เกิดไม่ได้สองถ้าไม่มีวัตถุให้จิตเกิดหรือว่าไม่มีตาไม่มีหูนี่ทิฏฐิก็เกิดไม่ได ้ ถ้าไม่มีจิตเห็นจิตได้ยินจิตคิดนึกก็ไม่มีทิฏฐิเกิดขึ้นได ้เจริญพรถ้าไม่มีขันก็ไม่มีทิฏฐิ เรียบร้อยเลย เจริญพรทีนี้ดูหน้า65นะสาระตรงนี้ว่าหน้า65นะบรรทัดที่2ว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดถูกต้องแล้วคือผัสสะถูกต้องเล่าเนี่ยนะถูกผัสสะแล้วผัสสะเล่าเนี่ยนะถูกต้องแล้วถูกต้องเล่าด้วยภาษายตนะทั้ง6ย่อมเสวยเวทนาเพราะเวทนาของสมณะพราหมณ์เหล่านั้นเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะสอนข้อปฏิบัติแล้วนะว่าเมื่อใดภิกษุรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดความดับอัสสาทะเรียกว่าคุณโทษแห่งภาษายตนะทั้ง6กับทั้งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากผัสสายตนะ6เหล่านั้นเมื่อนั้นภิกษุนี้ย่อมรู้ชัดยิ่งกว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดแลนะแล้วก็เนี่ยนะตรงนี้น่าสนใจมากที่สุดเนี่ยนะที่เท่าที่อยากจะเอามาพูดก็คือเหตุเกิดความดับอัสสาทะอาทีนวานิสรณะของผัสสายตนะทั้ง6เลยนะภาษายตนะ6เนี่ยหมายถึงอายตนะ6นะตรงนี้ท่านหมายถึงอายตนะ6เลยถ้าผู้ที่จะดูอรรถกถานะเปิดดูหน้า278หน้า278 79เนี่ยนะหน้าล่างๆสมุทยังเป็นต้นน่ะหน้าล่างๆสุดเลยนะที่จริงก็เราก็คุ้นๆกันอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าอาจจะได้ทบทวนถึงเห็นข้อปฏิบัติเพื่อดับทิฏฐิได้เนี่ยนะคือมีความเข้าใจเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมาดูคำว่าสมุทยังคะสมุทัยของตาสมุทัยของตาหูจมูกลิ้นกายเอาเฉพาะส่วนของรูปธรรมก่อนนะอวิชชาก็เป็นสมุทัยอะไรอีกตัณหาก็เป็นสมุทัยกรรมก็เป็นสมุทัยแล้วก็อีกตัวหนึ่งคืออาหารเนี่ยนะทีนี้ถ้าตามที่พบแห่งอื่นๆเนี่ยคำว่าอาหารรวมทั้งจิตและอุตุด้วยเห็นไหมส่วนแรกเลยคือสมุฏฐานนั่นแหละเป็นตัวทำให้มีอายตนะนั้นๆเห็นไหมถ้าหากว่าไม่มีกรรมจิตอุตุอาหารตาจะมีเลยหูจมูกลิ้นกายจะมีได้ไหมไม่มีไม่ได้เพราะอาศัยสมุฏฐานนั่นแหละเป็นตัวทำให้ภาษาทรูปเหล่านั้นเกิดเพราะฉะนั้นเหตุเกิดของภาษาทรูปคือสมุฏฐานนั่นเอง แต่สมุฏฐานเหล่านั้นเนี่ยนะมีหัวข้อต้นเขาเขาอยู่สองตัวเดี๋ยวนะคืออวิชชากับตัณหาถามว่าอวิชชาเนี่ยเป็นยังไงทบทวนเลยนะเอาแบบคุ้นๆกันอยู่แล้วพอมานี้พูดแล้วก็ตรงไหนที่เราพูดซ้ำบ่อยๆเราก็ไม่สมนัสเหมือนกันกลัวเขาลำคาญกับพันนั้น ไม่เป็นไรครับ อันนะอวิชชาคือหนึ่งนะอวิชชาทำไมจึงเป็นตัวเหตุให้เกิดตาเพราะไม่มีใครเอาไหมคนที่มีตาแสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยสงเคราะห์ตาลงอริยสัจเลยแบบนั้นเถอะไม่เคยหยั่งตาโดยอริยสัจเลยนะเคยไหมคุณชุมพรลืมตาบอกนี่จักขู่สมุทัยจักขู่นิโรธจักขู่นิโรธคามินีปฏิปทาเคยคิดอย่างนี้ไหมเนี่ยนะไม่เคยเลยนั่นแหละกลัวเขาละอวิชชาเนี่ยนะความเป็นอดีตความเป็นอนาคตของจักขุนะอวิชชาเนี่ยความไม่รู้8ประการชั้นต้นเลยเรียกว่าอริยสัจอริยสัจ4ประการก่อนข้อ1นะไม่สามารถประมวลจักขุสมุทัยจักขุนิโรธจักขุนิโรธคามินีปฏิปทาได้เลยนี่คืออวิชชาอย่างหนึ่งก่อนข้อที่5คือไม่รู้อดีตถามว่าไม่รู้อดีตคืออะไรไม่รู้จักสุที่เป็นอดีตก็เกิดจากปัจจัยแบบนี้แหละข้อ6ไม่รู้จักขุที่เป็นอนาคตเนี่ยนะจักขุที่จะเป็นอนาคตต่อไปเนี่ยจะเป็นเช่นไรก็ไม่รู้เนี่ยนะทำไมจึงไม่รู้เพราะไม่เคยเพ่งเรื่องนี้เลยอ่ะทีนี้ต่อไปไม่ข้อ7นะไม่รู้จักขุทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตเนี่ยนะคือไม่เคยเอามาทำปริญญาเลยแบบนั้นเลยข้อ8ปฏิจจะไม่รู้ว่าจักขุนี้เกิดจากตานี่มีอะไรเป็นปัจจัยตานี่เป็นสลายตนะใช่ไหมสลายตนะมีนามกับรูปเป็นปัจจัยนามรูปมีวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณมีสังขารเป็นปัจจัยสังขารก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยแล้วยังไม่รู้ต่อไปว่าถ้าจักขุเป็นปัจจัยต่ออะไรต่อไปเป็นต้นเนี่ยนะหมุนปฏิจจะไม่ได้เนี่ยนะนี่ลักษณะหนึ่งก็เป็นอวิชชาอันนี้เฉพาะทวารตานะทวารหูก็แบบฟอร์มอันเดียวกันแต่ถ้าพิจารณาแล้วจะรู้ว่าคนละเรื่องแต่แบบสอนแบบแสดงเนี่ยเหมือนกันแต่การพิจารณาไปแล้วจะได้อรรถรสคนละอย่างเนี่ยนะในอรรถรสคนละอย่างงั้นเนี่ยนะทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายก็เหมือนกันส่วนทวารใจเนี่ยนะอวิชชาตัณหาแล้วก็กรรมอันเดียวกันเลยแต่ทวารใจพิเศษเป็นนามกับรูปเท่านั้นเนี่ยนี่คือเหตุเกิดของทวารใจทีนี้ถ้าหากว่าอวิชชาดับนะอวิชชาแบบไหนอวิชชาระดับดับเพราะโสดาปัตติมรรคตาเนี่ยจะไม่มีตาที่8ที่เป็นตามนุษย์อีกแล้วเห็นไหมเห็นไหมอวิชชาเนี่ยถ้าอวิชชาที่เกิดร่วมกับทิฏฐิสัมปยุตนะตาในชาติที่8ไม่มีเห็นไหมถ้าเป็นพระสกทาคามีตาถ้ามาเป็นมนุษย์นะตาชาติที่3เป็นต้นไม่มีแล้วจะมีเฉพาะอีกชาติเดียวเท่านั้นถ้าเป็นพระอนาคามีจะไม่มีตาที่เป็นกามภพเลยจะเป็นตาระดับตาพรหมอย่างเดียวถ้าดับอวิชชาได้ระดับอนาคามีมรรคนะถ้าเป็นพระอรหันต์จักไม่มีตาโดยประการทั้งปวงถ้าตานี้ดับจักไม่มีจักขุอันใหม่แต่ของเรานี่จะมีจักขุอะไรมั่งจักขุอันนี้จริงอยู่แต่ว่าอบายก็มีจักขุใช่ไหมเทวดาก็มีจักขุมนุษย์ก็มีจักขุพรหมก็มีจักขุเอาจักขุแบบไหนดีอนาคามีเนี่ยนะกามทั้งหลายของร้อนจะเห็นโทษของกามมากๆอันนั้นถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยดับจักขุหมดเลยไม่ว่าจักขุในภพใดเอาพูดอีกใหม่นะถ้าเป็นพระโสดาบันดับจักขุที่เป็นจักขุอบายถ้า แล้วก็ชาติที่8เป็นต้นไปถ้าเป็นพระสกทาคามีดับจากขุอื่นๆหมดเหลือจากขุอันดับเดียวเหลือจากขุที่เป็นเทวดาไว้แต่ถ้าเป็นพระอนาคามีดับจากขุพวกนี้หมดเลยเหลือจากขุพรมเนี่ยนะสมองตากเลยเนอะใช่ไหมทีนี้แต่ถ้าหากว่าดับอวิชชาโดยสิ้นเชิงด้วยอรหัตตมรรคไม่มีจักขุโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะพอจักขุอันนี้หมดปัจจัยดับไปก็จักไม่มีจักขุอันใหม่อันนะทวารอื่นๆก็นัยยะเดียวกันนักเรียนเราสบายมากทาน คือทิฏฐิโยคะนะฮะบุคคลไม่รู้ความเกิดความดับคุณและโทษและการสลัดออกซึ่งทิฏฐิผู้นั้นย่อมเพลิดเพลินในทิฏฐิพอใจในทิฏฐิหมกมุ่นในทิฏฐิกระหายในทิฏฐินี้ชื่อว่าทิฏฐิโยคะ เจนพานเนี่ยนะทีนี้น่าคิดนะว่าถ้าไม่รู้เหตุเกิดกับความดับของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะก็เป็นลักษณะของอวิชชาหรือว่าปุถุชนสมบูรณ์แบบเลยแล้วก็จักขุนี่มีอาสาทะไหม ม ีถ้าไม่มีจักขุโอ้โหเนอะอาศัยจักขุนี่แหละทำให้เห็นได้ทำกุศลเป็นต้นเนี่ยแหละทั้งดีใจเป็นต้นเนี่ยนะได้ไปชมนางทิวทัศน์ที่งามๆเนี่ยนะถ้าไม่มีตาก็จักเห็นได้เลยนี่แหละเรียกว่าอาสาทะของเขาละเนี่ยนะดีนะมีตานี่แหละจึงได้เห็นพระพุทธศาสนาอย่างเงี้ยนะอาจจะงี้ก็นี้ก็อาสาทะเหมือนกันมีอาทีนวะไหมไม่มีเชื่อถามคุณชูอุ่มก็แล้วกันนะต้องหยอดตาเลยแหละเชื่อจักขุเนี่ยนะต้องหยอดเลยจนป้านี้ก็ผ่ามาแล้วผ่าจักขุมานั่นนะมันก็มีโทษนั่นแหละเอามาแมลงเข้าเรื่อยเหมือนกันนะจักขุก็มีโทษแล้วเพราะว่าจักขุก็ไม่เที่ยงใช่ไหมอันนี้คือโทษอุบายเครื่องสลัดออกของจักขุจริงๆก็ได้แก่อะไรปวัตตะไออัปปวัตตะเป็นชื่อของนิพพานเนี่ยนะทีนี้เวลาก็ล่วงเลยพอสมควรแล้วนะไปเปิดดูในหน้า66ก่อนนะก็จะได้เอาข้อความตอนจบมาเลยเอาดูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีทิฏฐิยังไงในย่อหน้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายของตถาคตมีตัณหาอันนำไปสู่ภพขาดแล้วยังดำรงอยู่เนี่ยนะคือตัวรูปกายที่ตอนที่พระองค์ยังแสดงยังดำรงอยู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมเห็นตถาคตชั่วเวลาที่กายของตถาคตดำรงอยู่ต่อเมื่อกายแตกสิ้นชีวิตแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะไม่เห็นตถาคตดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวงมะม่วงเมื่อขาดจากขั้วแล้วผลใดผลหนึ่งที่ติดขั้วอยู่ย่อมติดขั้วไปฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายของตถาคตมีตัณหาอันจะนำไปสู่ภพขาดแล้วก็เหมือนฉันนั้นยังดำรงอยู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมเห็นตถาคตชั่วเวลาที่กายของตถาคตดำรงอยู่ต่อเมื่อกายแตกสิ้นชีวิตแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะไม่เห็นตถาคตเนี่ยนะเพราะว่าไม่รู้จะไปหาจักขุหาหูโสตคานะชิวหาใจที่ไหนไม่มีแล้วเพราะพระองค์ดับหมดแล้วอันนะในอัตถกถาอธิบายดีนะเมื่อกี้ว่าไปดูในหน้า281หน่อยนะว่าก็กายของตถาคตเปรียบเหมือนต้นมะม่วงร่างกายนะตัณหาที่อาศัยกายนี้เป็นไปในภพก่อนเปรียบเหมือนขั้วใหญ่ซึ่งเกิดที่ต้นนะกายที่มีอยู่เนี่ยอาศัยตัณหาในอดีตใช่ไหมรูปร่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่ว่ารูปขันธ์เป็นต้นเนี่ยนะเกิดจากตัณหาที่เป็นอดีตนะเปรียบเหมือนขั้วใหญ่ ซึ่งเกิดที่ต้นเมื่อยังมีตัณหาอยู่ขันห้ายตนะ12ธาตุ18ซึ่งเป็นสภาพติดอยู่กับตัณหาจะเกิดต่อไปเปรียบเหมือนพวงมะม่วงสุกประมาณ5ผลบ้าง12ผลบ้าง18ผลบ้างติดอยู่ที่ขั้วนั้นเหมือนอย่างว่าเมื่อขั้วนั้นขาดมะม่วงเหล่านั้นทั้งหมดย่อมติดขั้วนั้นไปอธิบายว่าไปตามขั้วนั่นแหละขาดไปเช่นเดียวกันเพราะขั้วขาดข้อนั้นฉันใดขั้วตันหาเครื่องนำไปสู่พบยังไม่ขาดก็พึงเป็นเหตุให้เกิดขันห้าอายตนะ12ธาตุ18เนี่ยนะถ้าหากว่ายังไม่ละตันหาก็ยังมีขันธาตุอายตนะที่จะมีต่อไปในอนาคตธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดย่อมติดตามขั้วตันหาเครื่องนำสัตว์ไปสู่พบนั้นอธิบายว่าไปตามตันหาเครื่องนำสัตว์ไปสู่พบเมื่อตันหานั้นขาดแล้วก็ขาดไปเช่นเดียวกันเหมือนฉันนั้นทีเดียวเนี่ยนะถ้าตัดตันหาไปแล้วเนี่ยนะพบต่อไปจักมีหรือก็ไม่มีแล้วใช่ไหมอันหนึ่งเมื่อต้นไม้แม้นั้นอาศัยผัสสะอันเป็นพิษของหนามกระเบนสูบซีดลงโดยลำดับตายแล้วก็ย่อมจะมีแต่เพียงโวหารว่าณที่นี้ได้มีต้นไม้ชื่อนี้เท่านั้นใครๆไม่ได้เห็นต้นไม้นั้นข้อนี้ฉันใดเมื่อกายนี้อาศัยสัมผัสอริยมรรคเพราะยางคือตัณหาสิ้นไปแล้วจึงเป็นดังสูบซีดลงตามลำดับแตกทำลายไปต่อจากนั้นต่อจากกายแตกสิ้นชีพแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจักไม่เห็นแม้ซึ่งพระตถาคตจักมีแต่เพียงโวหารว่าได้ยินว่านี้เป็นศาสนาของพระศาสดาซึ่งเห็นปานนี้เท่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาถึงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุด้วยประการฉะนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากไปก็เหลือแต่ว่าเคยมีนะศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคดมเนี่ยนะต่อไปก็จะเหลือเหมือนกับบอกว่าพระพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานเนี่ยนะเหมือนกับไฟกองโตๆนะไฟกองโตๆที่ใส่เชื้อเพลิงมาเต็มที่อ่ะเสร็จแล้วก็จะพอหมดเชื้อก็จะค่อยๆดับไปเรื่อยๆดับไปเรื่อยจนเหลือแต่ขี้เถ้าจนในที่สุดก็ไม่เหลือขี้เถ้าละทีนี้นานๆเข้าอาจจะมีใครสักคนมารู้ตรงนี้เคยมีไฟกองโตว่างั้นเถอะก็หมดไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าใครจะไปแสวงหาพระพุทธเจ้าที่ไหนเนี่ยหาไม่เจอแล้วแต่ขนาดนั้นก็ยังเป็นที่อาศัยหากินได้สบายๆเลยนะต้องไปหาตรงนั้นสิมาอาตมาจะพาไปว่าไปเรื่อยนะนะเพราะว่ายังยินดีในอุปาทานขันธ์ใช่ไหมไม่อยากให้นิพพานโดยสิ้นเชิงถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะยังรู้จักขันธ์ห้าน้อยไปรู้จักพิษสองของขันธ์ห้าน้อยไปที่จริงพรหมชาลสูตรเขาจบแล้วแผ่นดินไหวนะคือที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยนะไม่ได้มุ่ง เพื่อจะร้องเรียกความเห็นใจความสนใจหรืออะไรอย่างอื่นคือเพื่อที่จะได้ถามว่าเราทั้งหลายมีความมั่นคงหรือมีความเข้าใจซาบซึ้งในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าไหร่ก็เท่ากับวันนั่นแหละศรัทธาที่มีอยู่เนี่ยนะบางคนก็มีสัพทินทรีย์ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะปรารภในลักษณะว่ามีศรัทธาจริงๆในพระองค์ท่านบางคนก็มีวิริยินทรีย์เนี่ยนะปรารภพระองค์ว่าพระองค์เป็นผู้มีวิริยะจริงๆบางคนก็ลักษณะปัญญินทรีย์ที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมีปัญญาเข้าใจทราบซึ่งในคุณของพระองค์เนี่ยนะอันผู้ที่มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็นับว่าเป็นผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าระดับหนึ่งแล้วอันความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ในพระธรรมคำสอนก็พอกพูนต่อไปเนี่ยนะถ้าหากว่าพอกพูนสิ่งเหล่านี้ได้มากเท่าไหร่นั่นคือทรัพย์ของเราจริงๆนะทุกคนนั้นล้วนแต่มีความประทับใจที่พระผู้มีพระภาคนั้นทรงมีพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเหมือนกับเราทั้งหลายเนี่ยเป็นลูกที่มีความซาบซึ้งในบุญคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูทำทุกอย่างเพื่อลูกเป็นต้นเนี่ยนะ แต่เคยคิดแบบนี้บ้างไหมว่าเราทั้งหลายจะขอเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่นะเราทั้งหลายจะขอเป็นสาวกที่ดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่างั้นเถอะจะขอปฏิบัติตามจริงๆในลักษณะเนี้ยนะถ้าตรงนั้นแหละเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเราจริงๆในส่วนของการศึกษาพุทธคุณนั้นเนี่ยนะเราสามารถประมวลชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไหมว่าเริ่มเมื่อไหร่แล้วจบเมื่อไหร่เคยคิดนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ไม่ได้เริ่มตอนที่เป็นสุเมธบัณฑิตนะตอนที่เป็นสุเมธบัณฑิตเนี่ยนะที่ได้รับพุทธพยากรณ์แล้วก็นับว่าเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์จริงๆแต่ก่อนหน้านั้นยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์เลยเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบพระปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบำเพ็ญบารมีตั้งแต่ได้รับพุทธพยากรณ์เนี่ย4อสงไขยเศษอีกแสนกับแต่ก่อนหน้านั้นท่านก็ทำกุศลแล้วปรารถนาความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยวาจา9อสงไขยแล้วก่อนหน้านั้นอีกไม่กล้าเปิดเผยความในใจเนี่ยนะคิดในใจเฉยๆเนี่ยนะเท่าไหร่เนี่ยนะ7อสงไขยเศษอีกเศษ7อสงไขยคิดอย่างเดียวเลยนะ7เปล่งวาจาไปอีกยังไม่มีใครเหลียวแลหรอกแต่ว่าปรารถนาจะช่วยคนอื่นเขามั่งนะไม่รู้ว่าจะได้ช่วยเขาจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอยากช่วยเหลือเกินอย่างนั้นเถอะก็ทำบุญอย่างนี้ไปอีก9อสงไขยรวมเบ็ดเสร็จ16อสงไขยเนี่ยนะบารมีที่บำเพ็ญเนี่ยเกือบจะชาติถ้าท่านปรารถนาความพ้นทุกชาตินั้นคือชาติสุดท้ายของท่านท่านฟังคาถาเนี่ยนะ2บรรทัดเนี่ยนะแต่เรียกว่าอย่างมาฟังธรรมที่เราทั้งหลายคุยกันเนี่ยท่านอาจจะบรรลุไปแล้วก็ได้นะเพราะว่าอินทรีย์ทั้งหลายแลเนี่ยพร้อมที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วอรหัตตมรรคที่จะอยู่ในเอื้อมมือเนี่ยนะก็ไม่เอาว่างั้นคือเนื่องจากมีความกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายว่าถ้าหากว่าพระองค์พ้นแล้วก็อยากจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเนี่ยนะอยากจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยก็เลยไม่เอาอรหัตตมรรคที่จะพึงบังเกิดขึ้นในขณะนั้นเอาไหมถ้าสมมุติว่าถ้าจะถามเราว่าถ้าเกิดเราจะบรรลุโสดาปัตติมรรคขณะนี้นะสมมตินะบอกว่าไม่เอาหรอกถ้าโสดาปัตติมรรคตอนนี้ฉันช่วยคนได้น้อยไปยังขอเอากุศลที่จะมีเนี่ยขอให้เป็นฐานเป็นอุปนิสัยเพื่อที่จะบรรลุในครั้งต่อไปดีกว่าเอาไว้ก่อนเนี่ยนะถึงจะไปนรกบ้างก็ไม่เป็นไรถึงจะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างก็ไม่เป็นไรจะเกิดในภพน้อยภพใหญ่บ้างก็ไม่เป็นไรขอให้ฉันได้มีโอกาสช่วยคนอื่นให้พ้นจากวัฏทุกข์ด้วยเนี่ยนะสละเรียกว่าสละโลกุตระมรรคอันนั้นออกไปซึ่งโลกุตระมรรคทั้งหลายเนี่ยนะพระองค์ทรงแสดงว่ายิ่งใหญ่กว่าอธิปไตยของพระเจ้าจักรพรรดิยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์ในแผ่นดินยิ่งใหญ่กว่าสวรรค์ทั้ง26ชั้นเลยนะยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะโสดาปัตติมรรคเนี่ยนะของท่านไม่ได้สละโสดาปัตติมรรคนะท่านสละอรหัตตมรรคที่จะพึงบังเกิดขึ้นแล้วเอาชีวิตที่เหลือเพื่อสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นชีวิตหลังจากที่ตั้งความปรารถนาเป็นชีวิตเพื่อสัตว์จริงๆแต่ถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นชีวิตที่ว่าเพื่อตัวเองด้วยเนี่ยนะก่อนในการกระทำทางปรารถนาทางใจเฉยแล้วก็เปล่งวาจาออกมาเนี่ยนะตอนนั้นชื่อว่าช่วยเหลือตัวเองด้วยเพราะว่ายังไม่ได้มีคติแน่นอนที่จะบรรลุมรรคผลอะไรก่อนหน้านั้นมาแต่ชีวิตหลังจาก4อสงไขยมาแล้วเป็นชีวิตเพื่อสัตว์จริงๆเพราะถ้าโดยลำพังตัวเองเรียบร้อยแล้วสบายแล้วเนี่ยนะดับกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเป็นพระอรหันต์ตัดซี่กรรมแห่งสังสารวัฏได้หมดสิ้นก็ตอนนั้นแต่ไม่เอาเพราะฉะนั้นอย่างที่หลายๆท่านประทับใจว่าเมื่อพระองค์ตั้งความปรารถนาเพื่อช่วยสัตว์จริงๆแล้วท่านก็มาคิดดูถ้าจะช่วยคนอื่นได้บ้างอ่ะตัวเองต้องมีคุณธรรมอะไรไอ้ส่วนนี้คือส่วนที่สำคัญที่สุดนะว่าคนทั้งหลายโดยมากเนี่ยนะไอ้ปรารถนาดีต่อคนอื่นเนี่ยโดยมากส่วนทั่วๆไปก็มีกันเยอะเนี่ยนะว่าเอออยากช่วยคนอื่นบ้างอ่ะแต่ที่จะคิดในลักษณะว่าถ้าหากว่าฉันจะช่วยคนอื่นตัวฉันเองต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างเนี่ยนะ ตรงนั้นแหละคือที่มาแห่งบารมีเนี่ยนะว่าที่จะช่วยเหลือคนอื่นเข้าได้เนี่ยนะฉันจะต้องช่วยเหลือตัวเองให้มันเต็มที่ก่อนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยสมาทานที่จะประพฤติกุศลในจิตไม่ว่าจะเป็นทานกุศลเนี่ยทานกุศลที่ท่านตั้งไว้นี่แค่ไหนจำได้นะท่านตั้งไว้จะให้ทานแค่ไหนท่านตั้งไว้แค่หม้อคว่ำเหมือนกันหม้อคว่ำมันไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยนะท่านจะให้เท่านั้นแหละก็คือไม่มีอะไรที่ให้ไม่ได้อีกแล้วเขาบอกว่าจิตใจที่เด็ดเดี่ยวนั้นขนาดอรหัตตมรรคยังสละได้เลยแล้ววัตถุธรรมดาทั่วๆไปทำไมท่านจะสละไม่ได้เพื่ออะไรเพื่ออรหัตตมรรคอรหัตตมรรคถ้าบรรลุตอนเป็นสุเมธดาบทนะจะได้วิชชา3อภิญญา6ปฏิสัมภิทา4แต่เป็นสาวกช่วยคนอื่นได้ไม่มากอย่าว่าช่วยคนเลยนะช่วยสัตว์ได้ไม่มากเหมือนกันเถอะช่วยสัตว์ได้ไม่มากแต่ถ้าหากว่ารออรหัตตมรรคข้างหน้าอีก4อสงไขยแสนกับเนี่ยนะจะช่วยเทวดาและมนุษย์หาบที่สุดหาประมาณไม่ได้พระผู้มีพระภาคนั้นทรงแสดงมหาสมัยสูตรสัตว์บรรลุหาประมาณไม่ได้แสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพรหมบรรลุ18โกฏแสดงจูลราหุโลวาทสูตรหาประมาณไม่ได้มงคลสูตรหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะแสดงอภิธรรมปิฎกเนี่ย 80,000 โกฏเนี่ยนะแสดงยมกะแสดงยมกะปาฏิหาริย์ก่อนที่จะขึ้นสวรรค์ดาวดึงส์เนี่ย20โกฏเนี่ยนะหลังจากบรรลุลงมาอีก30โกฏแล้วก็แสดงสัทธรรมบรรลุมาอีกมากมายมหาศาลเนี่ยนะก็บอกว่าฟังคำว่าโกฏๆนี่จะเวอร์ไปหรือเปล่าว่างั้นไม่เวอร์หรอกเพราะว่าเนี่ยในอากาศเนี่ยอนูทั้งหลายเนี่ยนะเทวดาอยู่ได้เป็นร้อยองค์เนี่ยนะในอนูทั้งหลายเนี่ยนะในอากาศเท่ากับฟองอากาศเล็กๆเนี่ยนะที่เรียกว่าอนูเป็นผงทั้งหลายแล้วเนี่ยนะในช่องว่างแค่นี้เทวดาเนี่ยนะอยู่ได้เป็นร้อยองค์โดยที่เหมือนกับแต่ละคนอยู่ในห้องโถงเหมือนกันเถอะไม่มีอึดอัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเทวดาเนี่ยมาเป็นไม่รู้กี่พันจักรวาลต่อกี่จักรวาลที่มาฟังธรรมแล้วจะบรรลุธรรมแต่บรรลุมากมายขนาดนั้นทำไมไม่หมดอ่ะทำไมสัตว์ยังไม่หมดสักทีนึงยังเหลือพวกเราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเพราะอะไรขอให้รู้เถอะว่าสัตว์นี้หาประมาณไม่ได้สิ่งที่หาประมาณไม่ได้เลยคือสัตว์เนี่ยนะไม่ต้องไปนับว่ามีเท่าไหร่เนี่ยนะถ้าใครนับไข่ปลาในท้องปลาได้นี่ก็เกือบนับสัตว์ได้แล้วล่ะเพราะสัตว์นี้มากจริงๆเนี่ยนะมดรังหนึ่งปลวกรังหนึ่งผึ้งรังหนึ่งเนี่ยนะก็บอกว่าเฉพาะในนรกเนี่ยยัดเยียดกันเหมือนในธนานดีบุกเขาว่างั้นมันยัดเยียดเขาว่างั้นเขาเวจีเนี่ยไม่มีช่องว่างเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแถวนั้นเนี่ยมากจริงๆเนี่ยนะของเราอย่าไปยัดเยียดเขาเลยนะให้เขาอยู่กันเถอะไม่ต้องไปขอส่วนแบ่งเขาหรอกแล้วก็สัตว์เนี่ยมากมายขนาดนี้เนี่ยนะถ้าจะช่วยไปสักสมมตินะล้านโกรธอะไรเงี้ยนะก็ยังไม่พอหมดจักรวาลหนึ่งเลยเพราะว่าจักรวาลไม่ได้มีจักรวาลเดียวจักรวาลเนี่ยนะนับไปที่ตะวันออกอย่างเดียวนี่หาที่สุดไม่ได้เพราะฉะนั้นหมู่สัตว์นี่หาที่สุดไม่ได้เนี่ยนะถ้าหากว่าปลวกรังหนึ่งเนี่ยหรือปลวกจอมปลวกหนึ่งมาเกิดเป็นคนอย่างเดียวนั้นไม่มีประเทศให้อยู่แล้วล่ะเนี่ยนะบางแห่งเนี่ยจะไม่มีประเทศให้อยู่นะถ้าปลวกทุกตัวมาเกิดเป็นคนหมดเนี่ยนะเพราะสัตว์นี่มากมายมหาศาลจริงๆเนี่ยนะพระองค์นี้มีพระมหากรุณาที่คุณต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าพระองค์ต้องช่วยเหลือตัวเองให้บำเพ็ญบารมีให้เต็มที่ก่อนจะยอมสละทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะฉะนั้นอรหัตตมรรคของพระองค์เนี่ยนะตอนที่พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ควรที่จะได้เสวยความสุขอย่างแท้จริงเนี่ยนะความเหน็ดเหนื่อยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะตลอด4อสงไขยแสนกับนี่ก็นับว่ามากพอแล้วพอมาบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยควรที่จะได้รับความสุขบ้างแต่เสียสละความสุขสละความสุขที่จะเข้าพระสมาบัติทั้งหลายก็บอกว่าพระสมาบัตินี่มันสุขสุดยอดแล้วว่างั้นเถอะในบรรดาสุขที่เป็นโลกิยะเนี่ยนะสุขจริงๆแล้วไม่มีอะไรสุขที่จะได้มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วผลจิตเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์แต่สุขเหล่านั้นพระองค์ก็สละไปสละได้อะสุขขนาดนั้นเนี่ยนะก็ลองคิดดูว่าถ้าอาหารบนโต๊ะนี่เราคิดว่าอันนี้อร่อยที่สุดนะเอาไว้ให้คนอื่นเถอะนะสละอร่อยอร่อยแบบอย่างนี้ได้ไหมล่ะเนี่ยนะ ถ้าสละได้นี่ก็แสดงว่าใช้ได้เยอะแล้วนะเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไอสิ่งที่อร่อยกว่าโลกเนี่ยนะที่เรียกว่าการเข้าพระสมาบัตินั่นแหละเป็นสุดยอดของความสุขจริงๆว่างั้นเถอะปีติที่เกิดจากธรรมปีติที่เกิดจากโลกุตระธรรมปีติอันนั้นเนี่ยนะเป็นปีติที่สงบจริงๆหรือว่าแม้กระทั่งความสุขเนี่ยนะถ้าพระองค์เข้าพระสมาบัติจะเข้าด้วยจตุทฌานนะอรหัตผลเรียกว่าระดับจตุทฌานที่มีนิพพานเป็นอารมณ์แค่ว่าจตุทฌานมีเป็นอารมณ์ธรรมดาทั่วไปนี่ก็ความสุขสุดยอดแล้วล่ะแต่นี้ของพระองค์นี่ก็เป็นจตุทฌานที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าผลจิตทั้งหลายเนี่ยนะก็เสียสละออกไปสละสิ่งเหล่านั้นออกไปมานั่งหลังขดหลังแข็งว่างั้นเถอะเพื่อที่จะช่วยโปรดสงเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายทีนี้เมื่อพระองค์มีพระมหากรุณาที่คุณหวังประโยชน์หวังความสุขหวังความเกื้อกูลแก่เรามากเท่านี้แล้วนะควรที่เราจะสงสารพระองค์บ้างควรที่เราจะสงสารพระองค์บ้างว่าพระองค์ทำทุกอย่างเพื่อเราแล้วเราอ่ะช่วยเหลือตัวเองเพื่อให้เข้าถึงคำสอนของพระองค์เท่าไหร่เราทั้งหลายโดยมากจะเรียกร้องให้คนอื่นมาเห็นใจตัวเองแต่ในขณะเดียวกันนี่เราเห็นใจพระองค์ขนาดไหนด้วยนะโหทำทุกอย่างเพื่อเราเลยนะเพราะฉะนั้นชีวิตเราตั้งแต่นี้ต่อไปเราน่าจะทำเพื่อพระองค์แต่อันที่จริงแล้วทำเพื่อพระองค์จริงๆหรือว่าทำเพื่อตัวเราถ้าเราทำเพื่อพระองค์เนี่ยนะชื่อว่าเราช่วยเหลือตัวเองจริงๆแต่ถ้าเราทำเพื่อเราเนี่ยนะอาจจะทำด้วยกิเลสเป็นที่ตั้งแต่ถ้าทำเพื่อพระองค์เนี่ยนะมีศรัทธาเป็นที่ตั้งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีจิตใจมั่นคงต่อคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์บอกว่าท้าพระมหาโมคคัลลานะกล่าวกับท้าวสักกะเทวราชว่ามหาบพิตรเนี่ยนะการถึงไตรสรณคมเนี่ยนะหรือการมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นสรณะเนี่ยดีนักแลการมีพระรัตนตรัยเนี่ยนะมีจิตใจมั่นคงในพระรัตนตรัยตามระลึกในลักษณะที่ว่าเนี่ยนะดีนักแลเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะที่ถึงพระรัตนตรัยแบบนี้เนี่ยนะเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เนี่ยนะเลิศกว่าบรรดาเทวดาทั้งหลายเหล่าอื่นด้วยธรรมะสิบประการเนี่ยนะถ้าหากว่าผู้ที่มั่นคงในพระรัตนตรัยนะถ้าหากว่าไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เนี่ยนะมีความพิเศษกว่าเทวดาเหล่าอื่นด้วยอำนาจสิบประการเนี่ยนะไม่ได้ลอดไม่ได้เอามาลอดแต่ว่าเหตุผลเป็นอย่างนั้นจริงๆหนึ่งเขาจะมีอายุที่ยืนกว่าเทวดาทั่วๆไปอย่างเทวดาทั่วๆไปที่ให้ทานทั่วไปเกิดเป็นเทวดากับเทวดาที่ถึงไตรสรณคมเนี่ยก็เทวดาเหมือนกันแต่อายุไม่เท่ากันผิวพรรณไม่เท่ากันเนี่ยนะยศไม่เท่ากันเนี่ยนะกำลังไม่เท่ากันความเป็นใหญ่ไม่เท่ากันรูปก็แตกต่างกันเหมือนกับเรามานั่งนั่งกันอยู่เนี่ยรูปไม่เหมือนกันสักคนเลยนะรูปไม่เหมือนกันเสียงก็ไม่เท่ากันกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพระผู้ที่ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเนี่ยนะมีจิตใจมั่นคงเนี่ยจะเหนือจากเทพเหล่าอื่นขออภัยนะถ้าหากว่าเราเอาเทวดาจากประเทศที่ไม่ได้นับถือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเขาทำบุญมากมายมหาศาลแล้วไปเกิดเป็นเทวดากับผู้ที่นับถือพระรัตนตรัยบุญที่นับถือพระรัตนตรัยให้ผลนำเกิดเนี่ยนะจะเหนือเทวดาเหล่านั้นเนี่ยนะด้วยสิบประการที่ว่าไปเมื่อกี้หนึ่งอายุวรรณะแล้วก็วรรณะอายุวรรณะยศเนี่ยนะความสุขแล้วก็ปฏิภาณขออภัยอธิปไตยแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยนะเหนือกว่าเทวดาอย่างอื่นๆเนี่ยที่เขาทำบุญประเภทอื่นเนี่ย10อย่างที่ว่าไปเนี่ยนะทีนี้การที่ไปสู่สุคติก็ขอให้รู้เธอว่าที่นั่นโดยมากเนี่ยนะคนดีเขาอยู่กันเหมือนกันเถอะในสุคติทั้งหลายเนี่ยนะถ้าไปเจอในสิ่งแวดล้อมที่ว่าคนดีๆเขาไปรวมกันเนี่ยนะถ้าเราไม่ได้ดีในช่วงนั้นอีกก็ถือว่าหนักหนาสาหัสแล้วล่ะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นที่พึ่งหรือว่าที่ไปในเบื้องหน้าเนี่ยขอให้สุคติซะก่อนเนี่ยนะเพราะอย่าลืมว่าเราทั้งหลายที่นับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับถือพระธรรมพระสงฆ์สรุปแล้วเราต้องการสมบัติ3ประการนั่นเองเนี่ยนะทุกคนที่อยู่เนี่ยนะโดยมากปรารถนาสมบัติ3ประการเรียกว่ามนุสสมบัติอย่างหนึ่ง สวรรค์สมบัติอย่างหนึ่งคำว่าสวรรค์เนี่ยรวมถึงพรหมโลกด้วยแล้วก็นิพพานสมบัติอย่างหนึ่งผู้ที่มีใจมั่นคงในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆเนี่ยนะสมบัติ3ประการอย่างไรก็ต้องได้อย่างแน่นอนเนี่ยนะถามว่าเอาอะไรเป็นเครื่องมั่นใจเอาอะไรมาเป็นเครื่องรับรองก็เอาศรัทธาของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้านั่นแหละมาเป็นเครื่องรับรองถ้าไม่เอาศรัทธาตัวเองมารับรองแล้วใครจะมารับรองเราว่าเรานี่มีศรัทธาจริงๆนะไม่ได้ศรัทธาเล่นๆด้วยเนี่ยนะพระโสดาบันทั้งหลายพระอริยะทั้งหลายที่อยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆเขามีศรัทธาเราก็มีศรัทธานางวิสาขามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราก็มีอ่ะนางวิสาขามีศรัทธาในพระธรรมเราก็มีนางวิสาขามีศรัทธาในพระสงฆ์เราก็มีเอาศรัทธาตัวเองนี่แหละเนี่ยนะเป็นเครื่องรับประกันไม่ต้องโอ้โหปฏิบัติธรรมไประดับหนึ่งแล้วต้องให้อาจารย์รับรองโอ้โหถ้าอย่างเงี้ยแย่แล้วนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเอาใจของตัวเราเนี่ยแหละรับรองว่าเราเนี่ยมีศรัทธาจริงๆเนี่ยนะเพราะพระโมคคัลลานะก็ไม่ได้รับรองอุบาสกคนหนึ่งเลยเนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยไปขอเลื่อนกิจนิมนต์ที่อุบาสกคนหนึ่งถวายพระพุทธเจ้าว่าอีก7วันก็แล้วกันนะท่านค่อยทำบุญว่างั้นพระมหาอุบาสกนี้ก็มีข้อต่อรองว่าถ้าหากว่าท่านรับรองว่า1ชีวิตของข้าพเจ้าไม่สิ้นไป2ทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้าไม่เสียไป3แล้วก็ศรัทธาของข้าพเจ้าเนี่ยนะยังอยู่เนี่ยนะให้เขาคนอื่นเขาทำบุญกับพระพุทธเจ้าก่อนอีก7วันข้าพเจ้าจะทำคืนพระโมคคัลลานะก็บอกว่าอายุนี้ข้าพเจ้ารับรองทรัพย์สมบัติของท่านข้าพเจ้ารับรองแต่ศรัทธาของท่านนะท่านรับรองเอาเองเนี่ยนะเพราะใจใครก็ใจใครอ่ะนะใครจะไปรับรองใจใครได้วันหนึ่งมันคิดไม่รู้กี่ร้อยตลบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยเราเองต้องเป็นคนรับรองด้วยตัวเราเองนะถ้าเรารับรองศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่มีต่อพระรัตนตรัยได้แล้วชีวิตร่างกายอัตภาพสุขทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ไม่จีรังยั่งยืนแต่ศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยจริงๆนะโดยเฉพาะศรัทธาที่มีต่ออริยมรรคอริยผลและนิพพานที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้เนี่ยนะถ้าศรัทธาอันนั้นจริงๆที่เรามีอยู่สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆเนี่ยนะเราพ้นจากทุกข์ได้จริงๆเนี่ยนะหรือว่าอยากจะให้มันยืดอีกหน่อยเนี่ยนะจะได้เสวยความสุขแบบโลกให้ยาวอีกนิดหนึ่งเนี่ยนะดอกกุหลาบมันงามเฉพาะที่ดอกเท่านั้นแหละข้างล่างเนี่ยน้ำทั้งนั้นเลยชีวิตเนี่ยนะจะมีความสุขตอนที่มีอัสสาทะเท่านั้นน่ะหลังจากนั้นทุกทั้งนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีทุกใดเสมอด้วยการบริหารขันเนี่ยนะอย่างที่คุณปรีดาเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่ก็น่าจะซาบซึ้งแล้วนะว่าขันเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละไม่มีทุกข์ใดเสมอด้วยการบริหารขันธ์ไม่มีสุขใดที่เกินพระนิพพานที่สงบระงับจากขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้ได้นะวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้